أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي وعصامي إلا بالله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek cuma gecesinde derneğe gelemedim. Çok 40 hadis-i şerifi adağımız olduğu için yetiştirmeye çalışıyorum. Onun için bayağı yorgunluklar oluyor. Şimdi tabii gelmem gitmem 6 saat. Yani buradan 6'da çıkıyorum, 12'de dönüyorum. Yani 6 saat. Onun için 3-4 saat benim için şu anda bayağı bir 200-300 sayfa daha tahsihim var. Fihrist yapıyorum falan. Birkaç güne de matbaa yetiştirmem lazım. Bu bakımdan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sizin hizmetinizdeyiz yani gece gündüz. Bu gece gelememiş olduk. Çalışmamıza devam etmek için. Ancak inşallah önümüzdeki perşembe saat 8'de inşallah Ahmet Yesevi Derneğimizde içtimamız olacaktır. Ondan sonra da inşallah zaten çarşamba gecesi de Mevlid-i Şerif olacaktır. Cumartesi gün Safer ayı çıkıyor. Pazar itibariyle yani cumartesi pazara bağlayan gece olarak biliyorum. Cumartesi pazara bağlayan gece Rabiül Evvel ayı İnşallah girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerif ayına kavuşacağız. Safer'in sıkıntısından sonra Mevlid'in bereketi, rahmeti geliyor. Ve müjdeleri geliyor. Bu itibarla önümüzdeki perşembe mescitte buluşuluyor. Zaten ondan sonra da çarşamba akşamı yine Ahmet Yesevi Derneğimizde Mevlid-i Şerif gecesini ihya etmeye çalışacağız. Önümüzdeki perşembede inşallah Mevlid-i Şerif gecesiyle ilgili program hakkında yani Mevlid kaçta konacak, işte ne yapılacak, Mevlid-i Şerif sohbeti hakkında malumat önümüzdeki perşembe dernekteki sohbette vereceğim. İnşallahü Rahman. Şimdi biz İmam Gazali Hazretlerinden dersimizden Et-Tenzih bahsine kadar bitiremedik. Üç hafta oldu herhalde ders yaptık. Efendim, o dersi Et-Tenzih bahsine kadar getirelim. Şeyin başına kadar inşallah getirelim bu gece. Ondan sonra sırayla devam ederiz. Çünkü arada haftaya perşembe ve ondan sonra çarşamba iki sohbet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin viladet seniyesinden bahsedeceğiz. Bazı fazaillerinden bahsedeceğiz. Bu itibarla iki ders. Bu derse ara vermek zorunda kalacağız. Mevlid-i Şerif'ten dolayı. İnşallahurrahman. Bir de bu derse başlarken şehitlerin, üç tane şehit vardı şimdi yeni. Onları da götürün bana da. Onları da okuyalım inşallah. İsimlerini bir bu akşam yani son dakika haberlerinde üç şehit vardı. Sabah bir şehit daha vardı. Ona dahil miydi bilmiyorum. Şeyde operasyon var. Kandil'e doğru herhalde. Yani Kuzey Irak'ta oldu şehitlerimiz. Yani Türkiye'nin içinde değil bu sefer. Kuzey Irak'ta bayağı bir askerimiz 25 kilometrelik şeyde içeri doğru girip Kandil'i tarumar edecekler. İnşallahurrahman. Allah Teala muhafaza buyursun. Yardımcıları olsun. Allah Teala mübarek cuma gecesi hürmetine. Allah'ım salli ala seyyidim Muhammed ve ali seyyidim Muhammed. Bi hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi mübarek cuma gecesinde duaların kabul ettiğin yüce dostların hürmetine, kutuplar hürmetine, gavs hürmetine, Allah'ım eshab-ı tasarruf evliyan hürmetine, sen onları hıfzınla, el-hafiz ismi şerifinle muhafaza eyleyip, ayaklarına taş çattırmadan, değdirmeden, kurularını kanatmadan ya Rabbi bu operasyonları tamamlayıp, bu zındıkları, PKK'yı, bütün yandaşlarını işte tarumar ederek, yerlerini yıkıp ve viran ederek, bir daha da oralarda yuvalanmalarına mani olacak şekilde güçlü bir harekata muvaffak olarak hayırla selametle sağ salim dönmeleri nasip eyle. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdalü salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kedalik. Allahümme amin ya rabbel alemin. Bu arada tabii onların isimleri gelsin ki isimleriyle okuyalım. Çünkü daha iyi olur. Sahipleri de efendim her akşam biliyorsunuz her hafta biz isimleriyle okuyoruz. Tabii biz de bana ulaşan kadarıyla ben arkadaşların verdiğine göre hareket ediyorum. Kendim takip edemiyorum. Bizim dünürlerimizin babaannesi Nezahat annemiz seneyi devriyesi olduğu için ona da dua etmek istedik. O kadıncağız çok Nezahat Palazoğlu çok hizmet ettiler. Muhittin Efendi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden. Sami Efendi Hazretleri'nin şerikiydi. Muhittin Efendi Hazretleri, Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği, ziyaret ettiği bir zat idi. Onun mahtumu Ahmet Efendi Hazretleri, onun mahtumu Mehmet Yekta Efendi hocamız, rahmetullahi aleyhi ecmain. Tabii bu Nezahat anne bunlara çok hizmet etti. Özellikle Muhittin Efendi Hazretleri'ne senelerce bu işler kolay değil yani. İhvanın hizmetini görmek, çat kapı gelirler, gece gündüz sofra, gece gündüz hizmet. Şimdi vakıflarda, derneklerde 23-30 kişi, 50 kişi hizmetçi var. Yine de gelen bir adama çay vaktinde yetişmez yani. Bazı kere misafirler bir şey yemeden döndürülür. Ve şu an 20 hizmetçisi olan dernekler, vakıflar var. Fakat mesela bu annemiz, bunun gibi işte Hanife annemiz, Ali Aydar Efendi babamızın hanımı da öyleydi. Hanife annemiz de öyleydi yani. 30-40 kişi yatılı geliyor ya. 30-40 kişi yatılı geliyor tekkeye. İsmet Baba tekkesi. Hepsine bundan çarşafları serilir, yatakları serilir, yemekleri atılır. Bir kadın ya. Şimdi ne kadın, ne şey yaptı. 20 de hizmetçi versen 30-40 kişinin 40 işini eksik ederler yani. Becerik diye bir şey yok. Yani onun için bunların hakkı unutulmaz. İslam'a çok hizmetleri geçmiş kıymetli annelerimiz yani tek başlarına koca meşayihin hizmetini görmüşler. Tek başlarına yani. Bir de orada çocuk bakıyorlar. Bir de nasıl iştir ya? Şimdi bakıyorsun. İnsanlar yani önündeki tabağı kaldırmaktan aciz oldu. İşte himmetler düştü. İşte ne diyeyim sana. İnsan evvela içinde. İşte beyninde biter. İnsan evvela hizmet aşkı olacak. Allah için dine hizmet olacak. Evliya Allah'a hizmet. Misafirler Allah için gelmiş. Allah için gelen ziyaretçilere hizmet. Bunda çok büyük bir sevap var. Ecir var falan filan. O zamanlar yasaklı zamanlar, zor zamanlar. Nerede ortalıkta gelirsin? Mutlaka evinde ağırlayacaksın yani. Böyle dernek mernek hiç açtırmazlar adama. Allah demek yasak oldu bir zaman ya bu memlekette ya. Allah diyenleri aldı götürdüler. Mezarlıkta Yasin okuyanları aldı götürdüler ya. O dönemlerden geliyoruz. Tabii şimdi bolluk battı bize de. Her taraf rahattık. Herkes dernek kurdu, vakıf kurdu. Bakıyorsun hizmetler eksik, ihlaslar noksan. Zaten onun için de namaz kılma oranı düşüyor. Yani oruç tutma oranı düşüyor. 15 sene ben %70 oruç tutan işte geçen okudum sen. %50'ye düşüyor. Namaz kılma oranı 27'den bile 12'ye düşüyor. Yani şu vaziyete bak yani. Ha şu kadar faaliyet alanı genişledi zannetiyorsun. Hiç bereket yok. Hiç bereket. Ama o zaman öyle miydi? İnsanlar o yasaklarda, o korkularda İslam'a ne hizmet ettiler ya. Canları bağısına. Onun için kabirleri nur olsun, dereceleri âli olsun. Bu vesileyle. Nezahat annemizin de sene-i devriyesi münasebetiyle meşayiha hizmetleri vesile. Allah Teala gırgayı gırg rahmet eylesin. Derecesini âli eylesin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediye eyledik vasıl eyle. Kabrini nur eyle, makamını âli eyle, geçmiş meşayiha hizmet ettiği meşayiha ilhak eyle, sen fazl-ı keremine geride bıraktığı ailelerine de onların yolunda ehli sünneti bozmadan şeriat, tarikat, hakikat, marifet yolunda devam, sebat, istikametler nasip eyleyip o bereketleri zürriyetlerine aktarabilmelerine muvaffak eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi sellem. Tabi bu vesileyle Hanife annemizi de unutmayalım. Hanife annemizi ben de ziyaret etmem nasip oldu. Ali Adar Efendi babamızın kıymetli zevcesi. Tek zevcesi vardı. Zevce-i Tahiresi vardı. Başka ikinci evlenmemişti zaten. Çok hizmet etmişti. O da Efendi babamız 120 yaşına kadar yaşadı. Hanife annemiz de yüzleri gördü yani. Yüz küsurları gördü. Onun için biz de onu görebilmiş olduk yani. Efendi Hazretleri'yle bir kere de ziyaret etmiştik. Bir iki kere Efendi Hazretleri'ne ziyaret ettik. Birkaç kere ben kapıdan ziyaret ettim öyle. Tekkede dururdu yani. Efendi baba gece teheccüde ayakta. O da arkasında iki büklüm dersine oturur, zikrine oturur. Hizmetler, gelenler, gidenler, şeyler, ikramlar. Kadınlardan şeyh olsaydı bu Hanife olurdu buyurdu. Kadınlardan şeyh olsaydı. Öyle bir kıymetli annemiz idi yani. Ne insanlar, ne hizmetler gördüler. Hakikaten yani insan şaşırıyor, kalıyor bu manevi kuvvet meselesi, manevi bereket meselesi işte. Ne bileyim, zamana bereket geliyor. Demek ki insanın vücuduna kuvvet geliyor şimdi. Dünyada vitamin hapı çıktı, bilmem ne çıktı. Haplarla, şeylerle ayakta duramıyorum ya. Ayakta 40 tane hap içiyorum. Ayakta durum, gözümü açamıyorum. Hemen uykum geliyor. Bilmem ne, miskin miskin bir hallerdeyiz yani. Bilmiyorum sizin durumunuzu, bilmiyorum. Yani nerede sen Ali Adar Efendi'ye yetişeceksin, gece sabaha kadar uyumuyor ya. Bunun devamlı hizmeti var ya. Evde kimse yok hizmete. Bir kişi yok. O an, kadıncağız, o annemiz de. Allah'ım ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Ali Adar Efendi babamızın manevi mertebesine ilhak eyle, tufeyliyet veraset tarikiyle. İlhak eyle, onda ruhu için. Efendim, bütün bizim tekkemizin hakkı onda yani. Bütün tekkemizin hakkı onda. Onda ruhuna özellikle. Ali Adar Efendi babamızın hemen sol tarafında yatıyor. Kabrisi şerifinin sol tarafında yatıyor Hanife annemiz. Ona da özel fatihaler. Oraya git, ziyarete gidenler onu hususi okusunlar yani. Çünkü bütün hak hukuk ondan geliyor. Onlar o hizmetleri görmeselerdi bu din bize kadar intikal eder miydi? Bu ilimler bize kadar intikal eder miydi ya? Bak Emin Sarhoş Hoca, Allah selamet versin, anlattı yani. Gittim kapıya ders okumak için. İşte dediler işte Ali Adar Efendi. Rahatsız çok. O zamanlar 90-100 yaşlarında çok ağır hastalık falan. Şu anda ders okutamaz falan. Ben de talebeliğe gittim. Sonradan duymuş mübarek. Ne oldu? Kim geldi? İşte falan bir talebe geldi. Ne yaptınız? Hasta dedik. Nasıl hasta dersiniz ya? Bu garip zamanda kimse Kur'an okumuyor. Arapça okumuyor. Medrese okumuyor. Bu garip zamanda bir talebe kapıya gelmiş. Siz bunu nasıl gönderirsiniz? Demiş yani. O zaman üçbaş medrese vardı. Karagümrük'te üçbaş mescidi var şu anda da. Etrafında da bir medrese yerleri var. Bilmiyorum tamir ettiler mi o zaman. Ben orada sohbet ettiğim zamanlar 30 sene evvel falan harap idiler bu medrese. Könelli Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh orada. Bazı talebeler yerleştirmişti o zaman. Tabii çok eski 30 seneden evvel o çok da. Benim sohbet ettiğim dönemde de viran idi oralar. Şimdi bilmiyorum ne oldu. Ben de dedi gittim o işte orada. Kalacak yer yok, bir şey yok. İşte orada kalıyor birkaç talebeler. Bir de baktım, hemen Efendi babamız, kaddesallahu aleyhi ve sellem, Hanife annemize demiş, Efendi babanın ayakları çok tutmuyor, yürüyemiyor. Demiş, Hanife demiş, kalk, çarşafını giy, git, o talebeyi bulacaksın. Üçbaş medresesinde olduğunu da biliyordu demek. Git oraya bulacaksın. Ta yani bayağı bir mesafe var. Karagümrük neresi de, çarşambadan. Efendim, çabuk onu bul, al, çağır, getir, hemen ben ona dersini okutacağım demiş yani. O bakımdan böyle fedakarlıklar, ölüm döşeklerinde ders okutuyorlardı ya. Ölüm döşeklerinde ders okutuyorlardı. Allah Allah. Yani bir nefesi kalmış ölme, yine bir ilim verir. Bu büyüklerimiz böyle yaşadılar yani. İmam Ebu Yusuf da, yani bir mesele sordu bana diyor, onun talebelerinden birisi ölüm döşeğindeydi. Zor konuşuyor dedim. Yani acıyoruz ona konuşmasın hani falan. O arada işte bir şey sordu bana. Ben ona bir cevap verdim. İşte bana bir fetva söyledi. Kapıdan çıktım diyor. Bağırmaya başladılar. Vefat etmiş. Ta şuradan kapıdan çıkma. Vefat etmiş. O arada bana diyor bir şey öğretti. Diyor. Öyle yani. Onun için Efendim işte o Hanife anne de öyle kalktı, işte talebenin peşine gidiyor, şey gidiyor. Gelen talebeye ikram edilecek, hizmet edilecek. Bunların hepsine de bir de yedirirler, içirirler. Bir de böyle de bir şey var. Gel ders okudun, tamam da sen burada efendim hemen çek git. Öyle de yok. Aç mısın, tok musun? Efendim, her ikramlarını yaptılar. Rabbim de onlara ikram eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Derecatını âli eylesin. Hanife annemizin, efendim babamızla beraber tabii olur. Özellikle Hanife annemizin ruhu tayyibesine hediye olmak üzere bu mübarek gecede. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini pür nur eyle, Ali Hader Efendi babamızın manevi meratibine ve derecatına ilhak eyle ya Rabbel alemin oğlum. Tarafımızdan, bütün ümmetimiz tarafından, cemaatimiz tarafından iyiliklerine karşılık kendilerini hayırla mükafatlandır ya Rabbel alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Askerlerimizin isimleri geldi çünkü ben isimsiz şey yapamadım. Tunahan Coşkun, Ayhan İsen, Suat Surki diye şehit askerlerimiz 3 tane. Tabii geçen perşembeden ağrı bilmiyorum ben sayıyı ama bu geceki haber, bu son haberi söyledim. Bundan evvel vardıysa onların da, çünkü her şeyi takip edemiyoruz yani. Onların da ervah-ı tayyibeler için şu anda isimlerini zikrettiğimiz Kuzey Irak operasyonunda şehit olan bir assubay vardı. Dün de bir assubay vardı. Efendim, onların da isimleri kafamda kalmayabiliyor. Özellikle bu hafta içinde geçen perşembeden beri vefat etmiş olan, şehit olmuş olan bütün şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi şehitlerimizin ervahine vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, ilk damla dökülen kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Kuldurlar, kusursuz değildirler. Kul hakları da olabilir, senin hakların da olabilir. Hepsini bağışla, mağfiret eyle. Kul hakları da varsa tarafından tehdiye eyleyip, fazl-ı keremine hak sahiplerini onlardan razı eyle. Mahşerde sıkıntıya düşürme ya Rabbel Alemin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, anneleri, çolukları, çocukları olanlar var, nişanlı olanlar, 8 aylık evli olan vardı, haberlerde şimdi geçti. Yani ne zor işler ya Rabbi, ne imtihanlar ya Rabbi. Ailelerine sabrı cemil, sana karşı itirazsız sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı mükafatlar, teselliler, bahşeyle ya Rabbi. Kabirlerine nurlar, geride kalanların kalplerine de sekinet, huzur, tumeninet ve yatışma ve senin kaderine karşı rıza ilka ile ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin. Sabırsızlık yüzünden ecirlerini zayi eyleme ya Rabbel Alemin. Aile, çoluk çocuklarını hayırlı yetiştirmelerini nasip eyleyip, ehl-i sünnet itikadı üzere salih ameller onlara ihsan eyleyip, şehitlerin hürmetine, şehitlerinden çektikleri acı ve sıkıntı hürmetine, sen onlara sırat-ı müstakimde istikametler nasip eyleyip, dünyada ayırdın, ahirette ayrılmaktan muhafaza eyle. Ve cennette dostlarıyla, dostlarınla birlikte, şehitleriyle birlikte, cennette onları da aileleriyle birlikte cem'eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Akaid Risalesine başladığında Rabbimize hamdü senalarla başladı. Biz daha hamdü senaları bitiremedik. Çünkü orada çok sıfatlar saydı Mevlamız hakkında. O sıfatlarla ilgili konuştuk. İki dersin özeti olarak ben kısaca hamdü senadan, çünkü sıfatlar devam ettiği için sıfatı mevsuftan ayıramayız. Oradan başlayarak dersimize geliyorum. Geçen hafta da öyle geriden topladım kısaca. Elhamdülillah, bütün hamdü senalar, övgüler, şanından, şerefinden bahsetmeler ancak Allah'a mahsus. Celle Celal, bu hususta çok malumat verdim. Hamd hakkında. Öyle Allah ki Celle Celal, el mübdi'l mu'idi, el mübdi'yi yoktan başlatan, ademden izhar eden, yokluktan varlığa çıkaran El-Mu'id, sonradan öldürecek. Öldürdükten sonra da, toprak ettikten sonra da, çürüttükten sonra da tekrar ahirette mahşere iade edecek, yaratacak olan. El-Fe'al, hakkıyla yapan, manisiz işleyen, lima yurid. İstediği her şeyi, kimse karşısına engel çıkmadan, çıkaramadan ne istiyorsa onu yapabilen tek Allah Celle Celaluhu. Hiçbirimiz istediğimizi yapamayız. İstediğimizi ancak Mevla murad ederse oluyor. O da onun muradıyla ve halkıyla ve icadıyla oluyor. Bizim halktan, icattan, yaratmadan efendim hiçbir nasibimiz yoktur. Ve irademizi gerçekleştirme hususunda hiçbir imkan ve iktidarımız yoktur. Zaten kendimizi acziyetle ve efendim beceriksizlikle, sıfatsızlıkla tanıdığımız zaman Rabbimizi de kudretle, izzetle, kibriya ile tanımış oluyoruz. Men arafa nefse fakat arafa Rabb. Kendini bilen Rabbini bilir. Ne demek istiyor? Kendinin alçaklığını, düşüklüğünü, beceriksizliğini, güçsüzlüğünü bilen, ne kadar güçsüz olduğunu bilir, Allah'ın o kadar güçlü olduğunu biliyor. Celle Celaluhu. Efendim kendisindeki işte uyuma sıfatını ise Allah'ın uyumayacağını anlıyor. Uyuklamaya bakıyor, Allah'ın uyuklamayacağını anlıyor. Celle Celaluhu. Çünkü neden? Biz sonradan yaratılmış varlıklarız. Bizdekiler noksan sıfatlar. Kendi sıfatlarının noksanlığını bilen Allah Teala'nın sıfatlarının mükemmelliğini anlıyor. Hep burada yani nefsini bilen Rabbini bilir. O demektir. Nefsini zilletle, mehanetle, hakaretle, aziyetle tanıyan, ki öyle değil miyiz? Öyleyiz. Hiçbir şey elimizden gelmiyor. Mevla yaratmadıktan sonra elimizi ağzımıza götürememiz. Gönü gözümüz görünüyor, kulağımız işitir. Her şeyi o yaratıyor, o yediriyor, o içiriyor. Hiçbir şeyimiz yok. Bir şeyler yapıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz, zannediyoruz. Zannediyoruz. Bu Mevlamızın bize verdiği efendim iradeyi kullandığımız noktada yine onun yaratmasıyla oluyor. Onu da herkes anlamıyor tabii. Onu da iman meselesi. Onun için istediğini hakkıyla yapan Allah'a hamdolsun. Celle Celaluhu zil arşil mecid, ulu arşın sahibi. Anlattık bunların hepsini derslerde 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bazı konular arş hakkında geçti. Vel batşı şedid, şiddetli yakalama, muhkem intikam sahibi yani. Hiç kimse onun tasarrufundan yakalamak istediği hiçbir şey ondan kaçamaz. Bak Amerika'dan kaçan var, Rusya'dan kaçan var, Türkiye'den zaten kaçan kaçan ha. Ama Allah Teala'dan kaçabilen yok. Ondan sonra vel batşı şedid, şiddetli yakalama sahibi. Celle Celal. El Hadi. Buraya kadar bir ders idi. Şimdi ikinci derse geldik. Hoca efendi sen işte böyle yapsan iki günde kitap biter. Şimdi bak ne oldu? Bir ders bir dakika sürdü. Sen öyle zannet. Arşı anlatmadan nereye gideceğiz? Mübdi sıfatını anlatmadan, mu'id sıfatı. Ben onları tek tek yarım saat, bir saat izah ettim. Onun için izahsız ders olmaz. Gerideki izah var diye şimdi ben geçiyorum. Bir ders buraya kadar idi. Sonra bütün hamdler o Allah'a mahsustur. El Hadi. Saffetel abid, seçkin kullarını hidayet eden ilel menhecir raşid. Efendim, daha geçen derste Rüştü anlattım, Raşitleri anlattım. İsmi Raşit olanları değil, kendi Raşit olanları anlattım. Rüşt nedir onları anlattım. Rüşt, kolay mı oluyor Rüşt? Rüştünü ilham eyle diyorum. Mevzu nedir yani? Dualarda da geçiyor. Allahümme elhimni rüşti. Ya Rab bana rüştümü ilham eyle ve izni min şerri nefsi. Nefsimin şerrinden muhafaza eyle. Bu dua iki kelime ama gel de manasına bak. Rüştümü ilham eyle. Bu dua çok yapın. Velev ki Türkçe de Arapça bilmiyorsanız. Ya Rabbi bana rüştümü ilham eyle. İşte onun için Mevla ne yapıyor? Seçtiği kullarını rüşt sahibi, raşat sahibi efendim yola hidayet eden evvel mesleki sedid, en doğru, en düzgün, en istikametli meslek. Meslek demek sanat değil. Meslek yol, güzergah. Tarık-ı Sultani Padişah Caddesi. O da nedir? Sırat-ı Müstakim. Anlattık. İman, İslam, Kur'an, Sünnet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat diye geçen hafta şerhlerden de okudum size. Bizi de bu Ehl-i Sünnet itikadına ve bu yola hidayet etmesi vesilesiyle de sonsuz tekrar tekrar hamdü senalar olsun. El-Mün'im aleyh ba'de şehadet tevhid. İman tevhid şahitliğini nasip ettikten sonra kelime-i tevhid şahitliğimiz var. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevhid şahitliğinden sonra bize bunu inam etti. Ama esas ondan sonra bize ikram eden Allah'a hamdolsun. Neyi? Bi hiraseti akadimi zulümatit teşkiki ve terdid. İnancımızı koruma nimetini bize ihsan etti. Çünkü çok rüzgar esiyor. Bazı muhalif ters rüzgarlar esiyor. İlahiyattan bir rüzgar esiyor. İmam Hatip'ten başka rüzgar esiyor. İran'dan bir Şia bir rüzgar esiyor. Suud'dan bir Vehhabi bir rüzgar esiyor. Yani Türkiye'nin içinde mezhepsizlerin rüzgarları esiyor. Değil mi? Adem Aleyhisselam babası var diyenlerin Kur'an'ı değiştirmek lazım. Allah ne bilir senin kimle evleneceğin diyen ilahiyat profesörleri var. Bütün bunlardan rüzgar esiyor. Devamlı. Bunların internetleri var. Bunların kiminin televizyonu var. Kimin radyoları var, dergileri var. Yani Türkiye'de çok fena rüzgarlar var. Akımlar var. Onun için esas Allah'ımızın bize nimetine tevhid şahitliğini nasip ettikten sonra bu şüpheye düşüren, insanların kafasını karıştıran, tereddüt getiren, şu hakikaten millet bir bocalama. Bizim millette meraklı taze, ya dinlemeyin, ehl-i sünnete muhalif konuştuğu belli olan bir adamı daha, Adem Aleyhisselam babası var diyen adamı daha konuşmasını dinlediğin zaman sen demiş oluyorsun ki ya Rabbi beni zehirle. Sen o adam için demiş oluyorsun ki ya sen ben sana açtım göğsümü gönlümü. Ne sokarsan hangi pis inanca ben müsaitim. Ben müsaitim ya. Yolluyum demektir yani ben. Her yola varım yani. Onun için sen işte biz anlatamıyoruz millete. Millet de zannediyor başkasına ben sana bu kadar dinleyeceğin adam söyleyeyim sana. Ehl-i sünnet çok hoca var. Ama sen gidiyorsun illa da muhalif konuşan, ters konuşan adamları dinlemeye çalışıyorsun. Bu da ne demektir? İtikadını pazara çıkarttın demektir. Satılık mala çevirdin. Sana son nefeste iman nasip olur mu? Ben şüpheliyim. Çünkü hüsnü hatime koruma meselesi. İnancını koruyana hüsnü hatime nasip olur. Böyle şey olur mu? Onun için Allah bize çok nimet ikram etti ama en mühimi iman nasip ettikten sonra bunu koruması. Çokları öyle ne paralar kazandı ama benim gibi. Elde sıfır, cepte sıfır. Hepsini batırdık gittik. Babam da bende bir şey yok. Ha, demek ki kazandığını korumak meselesi. Kazanmak kolay, korumak zor. Niceleri kaybetti. Sağlığını da öyle kaybediyor insanlar. Her şeyini. Allah veriyor sapa sağlam yaratıyor seni. Ondan sonra duman altı ciğerler gitti. Yani korumak zor. Onun için Allah'ımızın en büyük nimeti bize inancımızı korumayı nasip etti. Yani tabii siz beni dinleyenler olarak iyi itikadımız ehl-i sünnet olduğunu düşünerek İmam Gazali Hazretleri de bu kitabı okuyan ve dinleyenlerin itikatlarının ehl-i sünnet çerçevesinde korunduğunu mülahaza ederek bunu yazmış. Yoksa itikadı bozuklara göre böyle bir nimet yok şu an. Allah onları ıslah eylesin, hidayet eylesin. Çünkü şüphe getiren ve tereddüt veren, acaba dedirten karanlıklardan inancı korumak lazım. Bu korumayı Mevla lütfetti bize. Elhamdülillah bu yaşa geldik. İnşallah ölene kadar da daha bu karanlıklara bir daha düşmeyiz. Zaten elhamdülillah karanlıklara hiç düşmedik biz. Gözümüzü açtık Efendi Hazretlerimizin yanından 5-6 yaşımdan ben beri. Biz karanlıklara hiç düşmedik. Düşenler olduysa kurtulmuşlar elhamdülillah. Çokları hidayet bulmuşlar. Cahillikten dönmüşler falan. Tamam. Ama bundan sonra ölene kadar bunu koruyup kollayıp gözümüzden ziyade, kalbimizden ziyade, canımızdan ziyade, malımızdan ziyade, oğlumuzdan, kızımızdan ziyade etimiz, kanımızdan ileri imanımız gelir yani. Onun için bu kitaba derse başladık ki nelere inanacağız, nasıl inanacağız, ondan sonra da nasıl koruyacağız meselesi. Bu nimeti lütfeden Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Es-sâikilum ilettiba'i Resulü Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarını, işte hangi kullarını meselesi var? 7 milyar, 7,5 milyar kulu var. Hangi kullarını meselesi var? Ha, seçtiği kullarını. Onu da geçen anlattık. Seçmesi nasıl oluyor, seçilmişlik nasıl oluyor? Bir insan ne kadar günahkar olsa da Müslümansa seçilmiştir kısmen. Ehli sünnetse tam seçilmiştir. Ehli sünnetin dışındakiler de imanını kurtarıp cennete gidebilen çok az olur. Çok az olur. O da işte kafir olma, kafirse hiç gidemez de 72 fırkadan çoklarında kafirlik olur. Bir kısımları işte sınıra kadar gelir de kafir olmayacak kadar sapık olur yani. Kafir olmayacak kadar itikadı bozuk olur. Anladın mı? Ama ehli sünnette itikad tamamen düz olduğu için onlarda itikad sorunu yoktur. Ama amel sorunu olabilir. Ehli sünnet denizde bu kadar insanda bunca yanlış işleri var. Ve günahları var. Ama yine de itikad bakımından seçilmiştirler. Onun için seçtiği kullarını nereye sevk etti? Seçtiği Resulüne uymaya sevk etti. Seçilmiş kul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa ne demek? Seçilmiş peygamber. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun izine sevk etti. اَكْتِفَاءَ اَعْتَارِ صَحْبِ الْاَكْرَم۪ينَ الْمُكْرَم۪ينَ بِالْتَعِيدِ وَالْتَسْتِيدِ Doğru inanca muvaffakiyet ve Allah tarafından manevi desteklere mazhar olan en değerli, en şerefli, Allah tarafından ikrama mazhar olmuş sahabe-i kiramın, işte cemaat çıkıyor buradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ehli sünnet çıkıyor. Bir de sahabesinin izlerini sürmeye sevk etti. Sahabenin izleri, sünneti, hadis-i şerifleri bütün ümmete nakleten cemaat, sahabe topluluğu. İşte onlar ya, cemaat dedim mi ilk muteber olan onlar. Onların ittifakı ittifaktır, onların ihtilafı ihtilaftır. Onlar bir şeyde ittifak ettilerse o zaruriyatı diniyedendir. Artık ona şüphe eden Allah muhafaza. Hadise şüphe etmiş olur, hadise şüphe eden ayete şüphe etmiş olur, ayete şüphe Allah'a şüphe etmiş olur. Böylece zincirleme cehenneme kadar gider. Kafir olur yani. Çünkü sahabenin cemaatinin ittifakı birleşmesi bir konuda ama bazı fetvalar oluyor, ihtilaf oluyor. Dört mezhepte de ihtilaf var. O zaten nereden geliyor dört mezhep ihtilaf? Sahabenin arasındaki içtihatlardan geliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin beyanlarda bulunduğu noktada hiç sahabe ihtilaf etti mi? Etmedi. İçtihata kalınca ihtilaf çıktı. İçtihatta da ihtilaf o da rahmettir. Bir genişlik oluyor. Sıkışan bir insan öbür mezhepin şeyle amel edebiliyor falan falan. Onda rahmet var. Onda zahmet yok yani. Bütün hamdler o Allah'a hamdolsun mahsustur ki seçtiği kullarına tevhid şahitliğini ikram etti. Kelime-i tevhid nasip etti. Sonra inançlarını şüphe karanlıklarından koruma devletini ikram etti. Sonra onları seçtiği Resulüne ittibaya sevk etti ve doğru yolu bulmakla müşerref olan sahabesinin izlerini sürmeye sevk etti. Yine o Allah'a hamdolsun gel mütecellilun fi zati ve fali yüce zatıyla esmasıyla yani isimleriyle ve sıfatlarıyla bi mehasin evsafi en güzel sıfatlarıyla kullarına tecelli etti. Tecelli etti derken işte eserleri seni. Rüzgar etse tecelli. Efendim rızık gelse tecelli. Güneş parlasa tecelli. Ay çıksa tecelli. Gece geldi tecelli. Gündüz geldi tecelli. Hepsi tecelli. Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları tecelli ediyor. Günahları affediyor. Tecelli. Hastalığımıza şifa veriyor. Tecelli. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Yardımımıza yetişiyor. Tecelli. Zaten hep onun tecellileriyle yaşıyoruz. Onun isim ve sıfatlarının manalarını mülahaza ettiğin zaman zaten bütün hayatımız onlarla dönüyor. Yani uyutan, öldüren, dirilten, rızık veren, affeden, acıyan, efendim intikam alan öyle şimdi bir düşmanından dara düşüyorsun bir zalimden. Yalvarıyorsun Allah'ın kapısına. Başımdan defeyle, şerine kifayet eyle. Bir de bakıyorsun herif tepelenmiş. Elhamdülillah diyorsun bu zalimden kurtuldum diyorsun. İşte el-müntekim intikam alan ismi tecelli etti. Anladın mı? Onun için kullarına tecelli eden Allah'a hamdolsun. اَلَّتِ لَا اِدْرُكَ اِلَّا مَنَ الْقَسَّمَا وَشَّيْدِ Ama bu tecellilerden kim anlar? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Oo hava ne güzel. Civa ne güzel. Yemek ne güzel. Hanım ne güzel. Çocuk ne güzel. Araba ne güzel. Allah'ın nimetleri içinde, tecellileri içinde gark olmuş kalmış. Haberi yok enayinin. Haberi yok. Onun için kimse anlayamaz. Ancak Kur'an'a kulak verecek, hadislere kulak verecek, ayet hadis okuyan ulemanın sohbetine kulak verecek. Kulak vermek de yetmez, oturur da affedersin trene bakar gibi. Öyle de yok. Kalbi de hazır olacak, Mevla'da olacak, dinlediğini anlamaya çalışacak, gayret edecek. Ancak onlar anlar. İşte o tecellilerin sahibi olan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Geldik dersimize. Yani iki dersi şey yaptık. Yine o Allah'a hamdolsun ki. O yüce Allah'a hamdolsun ki. Oradan geliyoruz zaten Mevla'yı met ederken, Mevla'ya hamd ederken İmam Gazali Hazretleri, ki biliyorsunuz hayırlı işlerin, önemli işlerin başında mutlaka besmele çekiliyor. Hamdele okunuyor ve salavat-ı şerife getiriliyor. Üçünün hakkında da hadis-i şerifte külle emri zibali la ibdehu bilhamdülillah ve ekta'u. Allah'ın hamdiyle başlanmayan işler, işte nasıl besmelesiz meşhur da hamd işi çok meşhur değil. Halbuki besmele neyse hamd de odur. Bir işe besmelesiz başlanan iş nasıl bereketsiz ve hayırsızsa hamdsiz başlanan iş de odur. Onun için hangi iş Allah'ın hamdiyle başlanmazsa sonu kesiktir. Yani hayırsızdır. Dolayısıyla tabi hamdü senalarda lafızlar çoktur, sonsuzdur. Sayfalarca bir cilt kitap dolusu hamd eden ulema evliya var. Kendilerine göre, makamlarına göre konuşmuşlar. Hal böyle olunca tabi biz elhamdülillah Rabbil Alemin diyebilsek o da büyük iştir. O da büyük iştir. Kur'an-ı Kerim'in iftitahıdır. Fatiha'sıdır. O da büyük, yeter artar. Ama tabi ulema evliya özellikle farklı hamdler yapmışlar. Farklı hamd sıygaları de bulunmuşlar. Ama şimdi hamd ederken de bir yandan da ne veriyor bize? İlim veriyor. Bak şurada hamdinin yarısına geldik daha. Hamdinin yarısına geldik iki derste. Ve buraya kadar Mevlamız'dan neler öğrendik? Mevlamız hakkında neler öğrendik? Ne isimlerini geçti burada? Feal ismi geçti, mübdi ismi geçti, muhit ismi geçti. İşte efendim mütecelli sıfatı geçti, işte efendim geçti. Ehl-i sünnet geçti, Resulullah'ın yolu geçti, sahabenin yolu geçti falan filan. Arşın sahibi zil, arş geçti, işte efendim, vel batış geçti. Bakıyorsun, hamd ediyor ama hamd ederken de bir yandan bize çok büyük ilimler, itikadımızı aydınlatacak ilimler beyan etmiş oldu. Şimdi oradan devam ederken yine aslında hamdine devam ediyor ama maksada girdi. Yani maksat dediği ne? Allah Teala'nın tanıtımı. İtikat ne demek? İnanç. Ne demek inanç? İnanç neye nasıl inanacağız? Kim hakkında? Allah Teala hakkında. Zat hakkında, isimleri hakkında, sıfatları hakkında. Ondan sonra da gönderdiği peygamberler hakkında, ondan sonra da buyurduğu haberler hakkında. Bütün itikat bundan ibarettir. Önce Allah Teala'dan bahsedilir, isim ve sıfatlarından. Sonra nübüvvete geçilir, peygamberlik müessesesi vesairesiyle beraber. Ondan sonra Allah Teala buyurduklarına, yani işte emirleri, yasaklarına inanmamız. Amel ayrı bir şey. Nasıl inanacağımız. Ve işte kıyamet alametlerine kadar gider. En sonunda kıyametten evvel şuna olacak. Sonra İsa Aleyhisselam'ın nüzulü de o yüzden itikada giriyor. Hazreti Mehdi'nin zuhuru vesaire. Oradan da nereye gider? Ölüm, kabir, azabı vesaire. Ondan sonra da mahşere çıkış, mahşerdeki haller, hesaplar, mizanlar, sıratlar, Havz-ı Kevser'ler. Ondan sonra da cennete, cehenneme. Rabbim cennet fırkasından eylesin. Amin. Cennete girdikten sonra cennette neler olacak? Ayette, hadiste ne buyurulduysa ona inanmak. Cehenneme girenler Allah'a muhafaza onlara işte ne buyuruldu hadis-i şerifte? Cehennem hakkında ayet ve hadislerde geçenlere inanmak. İnanmak dediğin zaman ben sizi işte bir şey güzergaha götürdüm. Bütün itikat kitapları ister manzum olsun yani Kaside-i Emaliye gibi, ister mensur olsun, işte Ömer Nesefi gibi vesaire. Bütün Ehl-i Sünnet itikad kitaplarının başı Mevla'nın zatı ve isimleri sıfatlarına başlar. Sonu da cennet ve cehennemle biter. Yani ana tema bunlardan ibarettir. Bunlara inanan Müslüman olur. Zaten bunlara inanmayan Allah muhafaza İslam'dan nasipsiz kalır. Şimdi hamd senalar ediyor ama maksada da giriyor şu an. Şu, bu derste maksadına giriş yaptı. Maksadı ne? Allah Teala'nın zatına ait sıfatları söyleyecek şimdi. Çünkü Allah Teala'nın varlığına inandıktan sonra sıfatlarına inanmak icap eder. Sıfatsız zat olmaz. Sıfatlarına inanmak icap eder. Şimdi sıfatlarına inandıktan sonra, sıfatlarını bildikten sonra hangi sıfatları önce gelir, önde gelir? Bunlarla başlanır. Bu da nedir? Sıfatlara inanmanın fer'idir. El-mu'arrifi iyyahum. Bütün hamdler o Allah-u Teala'ya mahsustur ki el-muarrifi tarif edici. Tanıtıyor. Kime? İyyahum onlara. Yani kullara. Bize tanıtıyor. Bize tanıtım yapıyor. O Allah'a hamdolsun ki bize tanıtım yaptı. Bu tarifatı yapmasaydı Mevla biz Allah'tan haberdar olamazdık. Peygamber göndermeseydi, kitap indirmeseydi, ben şöyle bir Allah'ım diye sıfatlarını, isimlerini zikretmeseydi kimse Allah'ı tanıyamaz. Efendi Hazretlerimiz hep öyle derdi. Allah-u Teala'nın zatı düşünülmez. Zatına akıl yorulmaz. Zatından bize bir malumat gelmez. Zatı, öz zatı hakkında konuşulmaz. Neyle bileceğiz Mevla'yı? Neyle tanıyacağız? İsimlerine, sıfatlarına bakacağız. Bir de eserlerine bakacağız, fiillerine bakacağız. Anladın mı? İşte Mevla ne yaptı? Kullarına tanıttı. Tanıtım yaptı. Ne hususta fi zatihi. Şimdi onun için Allah çok hamd ediyor. Niye hamd ediyor? Bu ne büyük nimet ki bize zatını tanıttı. Tanıtmayaydı biz olmuştuk hayvanlar gibi. Şu anda tanıttığı halde Allah'ın zatından, isimlerinden, sıfatlarından hiç haberi olmayan milyarlarca insan var. Kel en'am belu madal. Davarlar gibi dağda yolunu kaybetmişler var. Davar yine yolunu buluyor. Serengeti de bilmem nerede, kilometrelerce yaz mevsimi, kış mevsimi, otu nerede bulacaksalar, bufalolar, öküzler, taze otu nerede bulacaksalar, nerelere gidiyorlar değil mi bufa, öküzler? Ya, şimdi onun için bazı adamı öküz dediği zaman, öküz de hakaretten mahkeme açacak ahirette yani. Ben Allah'ımı biliyordum mu, inanıyordum sen bu hınzırı diyecek yani. Ne bana benzettin diyecek. Hınzır bile Allah'ı bilir be. Hiç hınzırın Allah'a isyan ettiğine değer bir ayet hadisi yok yani. Onun için Mevla tanıtıyor. Tanıyan kim? Dinlemiyor ki sohbet. Allah'tan haber olsun. Ağzına alışmış pelesek gibi işte. Allah razı olsun. Allah şirat gitsin. Allah belanı versin. Millet başka bir şey bildiği yok. 5 tane Allah kelimesi kullanıyor. Bu da klişe. Allah kim? Celle Celaluhu. Tanıyan yok. Tanıtan da az kaldı. Tanıtan da az kaldı. Ama Rabbimizin bize en büyük iyiliği bize kendini tanıtması oldu. Tanıtmasaydı hayvanlardan beter olmuştuk. Peki tanıttığı halde hayvanlardan beter olanları ne yapacağız? Şimdi bunlar hayvanlar toprak olurken bunlar keşke hayvan olaydık dünyada diye arzulayacaklar. Bu şimdi hayvandan daha kötü olmadı mı bunun durumu? Toprak olana cehennem azabı yok. Ama buna cehennem azabı var. Hadi fetret devrinde olsaydı, peygamber yok, kitap yok, bir şey yok. Arada peygamberlerin kesildiği dönemlerde olsaydı, o da hayvanlar gibi toprak olacaktı. Şu anda bile dağ başında kalıp, efendim veyahut işte hiç insanlarla iletişim kurmamış, Allah kitap hiçbir şey duymamış bir adam. Hiç böyle bir imkanı olmamış yani. Şu anda da varsa öyle, o da toprak olur. Ulaşmadığı için tebliğ. Ama şimdi bu millete, yani bu hele ki bu internet döneminde ulaşmadım diyemez yani. Öğrenemedim diyemez. Duymadım diyemez. Ama Mevla'yı tanımaz. 7 milyarın ne de 1 milyarı bile Allah'ı zor tanır. Müslümanların da hepsi tanımıyor ki. Şu anda Müslümanım diyor, Ehl-i Sünnetim diyor, Sünniyim diyor. Allah'ın ismini sayamaz, sıfatını sayamaz ya. Nasıl Müslüman olacak? Allah gökte diyor. Haşa Allah baba diyor. Haşa yukarı parmağını kaldırıyor bir şeyler. Daha neler, neler, neler. Ne rezillikler ya. Sen Allah'ın kitabını inkar ediyor, şeriatını inkar ediyor, hükmünü inkar ediyor. Allah ne karışır benim işime diye. Bunu sorsan gavurum demez yani. Ama öyle. Onun için Allah'ımıza çok hamd ederiz ki bize kendini tanıttı. Herkese tanıtmadı yani. Tanıttı ama adam almadı. Fizati, zatı hakkında bize tarifatta bulundu. Ne diye bulundu kurban olduğum Allah? Ennehu. Şüphesiz. Kendisi. Şimdi bize başladı şimdi. Hem hamd ediyor bir yandan da bize kendini nasıl tanıttı? Bize kendini tanıtan Allah'a hamdolsun. Peki nasıl tanıttı bize kendini? Başladı girdi, maksuduna girdi yani. Kastettiği, anlatmak istediği manayı vermeye başladı şimdi. Allah kimmiş Celle Celaluhu? Buradan itikat dersleri başlamış zaten. 2 haftadır da başladı da. buradan direkt isimlere, sıfatlara geçtik. Ne diye tanıttı bize kendisi? Ennehu yüce zatı hiç şüphesiz ki vahidün, tektir. Şimdi her bir sıfatını söylüyor, peşine de onun izahını götürüyor yani. İşte vahidünün manasını işte birdir, birincidir, birinci midir, tek midir falan filan. Bak vahidün ne demek biliyor musun? Birdir demek, ilerisi onu anlatıyor. La şerikele. La şerike. Hiçbir ortak yoktur. Lehu kendi zatı için. Yani vahidün ne demekmiş? Ortağı yok dememiş. Bir ne demekmiş? Birden maksat ne demekmiş? Ortağı yok dememiş. Yani bunu güzelce anlamak lazımdır. Şimdi önce var. Zaten varlığını, yani ne bileyim, varlığını konuşmayı zahit görüyorum ama memlekette neler çıkmış? Allah-u Teala'nın varlığını inkar edenler çok. Yani varlığını inkar eden de işte aklın var mı demek lazım da işte. Önce aklın var mı? İşte var dediği anda zaten Allah var demiş oluyor. Ama işte anlamaz. Ne dediğinden de haberi yok. Önce Allah-u Teala var. Varlığına deliller var mı? Zaten delil soran dilin delil. Konuşan ağzın delil. Kıpırdayan dudakların delil. Gören gözlerin delil. Tutan ellerin delil. Ya. Delil var mı diye düşünen beynin delil. O damarlar kan çanağı içerisinde. Biraz kan gitmese beyin duruyor ya. Her taraf kan irin içerisinde böyle. Şu kadar bir şey. Neler düşünüyorsun sen ya? Oradan komut veriyor. İşte her şeyi oradan o beyin yönetiyor. Efendim bunu kim yaratmış kafanın içerisinde? Kafatasının içerisinde. Kanla efendim onu işletiyor, çalıştırıyor. O ince damarları yaratmış. Kurban olduğum. Rastgele mi olmuş? Yani var olan her şey varlığına delil. فَف۪ي كُلِّ شَيْنْ لَهُ آيَتُنْ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ. Her şeyde ayet var, delil var, nişan var ki ne söylüyor? Allah birdir diyor. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Onun için Müslüman olmayanlar da Allah var diyor. Çünkü manyak değiller. Yani Müslüman değil diye de herif hepten manyak değil. Onun için Müslüman olmayanlara da sorduğun zaman hepsi Allah Teala'nın var olduğunu söylüyor. Felsefeciler de bunu böyle kabul ediyor. Efendim bütün batıl fırkalar da bunu böyle kabul ediyor. Allah'ın varlığına hemen hemen şüphe yok. Şimdi Yahudiler de kabul ediyor. Hristiyanlar da kabul ediyor. Budistler de kabul ediyor. Yani bakarsan dünyaya 7,5 milyar şu anda da işte eskiye göre çok da akıllı geçinenler. İşte hepsi Allah var diyor. Çünkü neden? Adam kendi varlığını kabul edince mecburen beni bir yaratan vardır kabul etmek zorunda. Zerre kadar aklı varsa yani. Ancak az bir şirzime, taife, felasifeden onlar bilmiyorum memlekette kaldı bir dünyada var mılar şimdi tabii. Vardırlar işte illa. Onlar da ne diyorlar? Bu alem rastgele oldu. Tabiat kanunları, işte doğa kuralları böyle rastladı. İşte güneş rastladı, ay rastladı, yıldızlar rastladı, gezegenler rastladı, felekler rastladı, işte denizler rastladı, her şey rastladı, rastladı, rastladı. Bu kadar milyarlarca efendim, işte yıldızlar, şeyler rastgele gidiyorlar yani şu anda ve birbirine de çatmıyorlar yani. Bunlar da bekliyorlar işte dünyaya değdi diyecek, değerse gittik gideceğiz falan. O arada teğet geçti, es geçti falan falan. Yahu bir samanyolunda milyarlarca şey çıkıyor, gezegen çıkıyor. Gezegenler dünyadan büyük deniyor. Bu kadar işte gezegen gezmeyen neyse, seyyareleri var, sevabiti var, burçlar falan. Bu yani uzaydaki zaten şey akılla anlaşılacak kadar bir sistem yok orada, büyük bir sistem var. Hala bu çözülmeye çalışılıyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Bu kadar teknolojiyle bir şey anlaşılmış değil. İkide bir de yeni gelen raporlar eski raporları bozuyor. Ve ne kadarına ulaşıldı Mevla müsaade ettiği kadarına. Tabii de onlara göre şu seneye kadar bu işi bitiririz. Bu seneye kadar bitiririz. Zaten Allah da seni dünyayı bitirecek o seneye kadar da. Sen Mevla'nın mahlukatı hakkında, yaratılanlar hakkındaki bilgiyi bitiremiyorsun da. Ta kendi içimizdeki şeyleri bitiremiyor. bir robot yapmaya uğraşıyor. İnsanı örnek alarak işte robot, robotları devamlı geliştirmeye uğraşıyorlar falan filan. İşte ne olacak? Şu kadar sene sonra robot şunu da anlayacak, bu kadar sene sonra bunu da anlayacak falan. Yani şimdi bu kadar şeyin rastlantı olması, halbuki sen bir robotun bir elini şöyle kaldırması için haberler mobiller. Değil mi? Suudi Arabistan'da vatandaşlık vermiş yani biliyorsunuz. Efendim ne kadar kafayı tırlatan varsa işte bizim Müslümanlar da yani. Ondan sonra elini kaldırınca büyük olay oluyor. Biliyorsun efendim. Kafasını şöyle sallasa basın toplantısı, Birleşmiş Milletler toplanıyor falan. Ya kardeşim ben her dakika kafamı sallıyorum. Beni aday gösterin ya. Her tarafımı oynatıyorum yani. Bu ne böyle elini salladı işte. Ama neden? Adam o kadar uğraştı. Yüzlerce senenin birikimini mahsulü yani sen elini salladı diyor. Ya kardeşim peki bu elini niye rastgele sallamadın? Niye bu kadar bilgisayarlar, sistemler, projeler ürettiniz en fazla şu kadar sallayabildi yani. Bu niye denk gelmedi böyle durup dururken şu bizim şey böyle niye sallanmıyor? Bu robot da birden elini sallayabilmesi lazım. Sen rastgele oldun ya böyle birden anandan çıktın yani. He? Oflu halin dediği gibi fırlama çıkmışım diyor. Yani sen nasıl çıkmışsın yani? Nereden çıkmışsın? Kim yaratmış seni ya? Kim yapmış seni yani? Ne imalatın? Patentin ne ya? Patentin ne? Şimdi sen kendindeki bu kadar hünerleri, kemalatı görüyorsun. Senin zerrene ulaşamaz. Onlarca, yüzlerce sen uğraşıyorsun. Bir robot yapıyorsun. O da hesap. Plan, proje. O da yanılma, hata payları falan. En sonunda birkaç senedir ortaya çıktı işte. Bir önce elini salladı, sonra kolunu sallıyor. İşte kafasını salladı. Böyle sırayla oluyor. Kafasını salladı falan vatandaşlık vermeye başladılar. Düşün yani. Düşünebiliyor musun? Sen şimdi mükemmel bir mahluksun. Eşin benzerin yok ya. Mükemmel bir mahluksun yani. Sen rastgele oluyorsun. Ama şuradaki bir demir şöyle bir kol yapmışsın. Ona bunu kaldırdığın zaman onlarca sene plan proje lazım geliyor. Asla kendi kendine elini kaldıramıyor yani. Ne çalışıyorsun? İşte bu kadar felsefeyi ilerletip de işte zaten felsefenin çoğu ahmaklıktır İmam Rabbani Hazretleri. Niye buyuruyor? Bir şeyin çoğu ahmaklıksa tüm ahmaklık olur. Şimdi bazı felsefeciler ne demişler? Bu alemi yaratan yoktur haşa. Bu kendi kendine ittifakidir. İttifakı ne demek? Rastgeledir yani. Nasıl rastgele oldu? Hiç şu anda sizin evde rastgele bir şey oluyor mu? İşte kadının biri geldi işte şeye rahmetli Efendi Hazretleri'nin eniştesi kayınbiraderler der İlyas Vanlı Hoca'ya da rahmetli oldu anlatırdı yani. O müftülükte görevliydi, vaiz idi. Gel kadın diyor ki işte efendim benim püsküt kutularına püskütler koyuyorum. Ondan sonra falan evde de kimse yok benden başka. Sonra açıyorum bakıyorum bütün püskütler bitmiş. Böyle şeyler oldu. O da onu geçti. Ya dedi işte bizim komşu dedi bana cinler var şudur budur. Ben de dedim ne cinler var bilmem ne. Ondan sonra ya dedi benim başıma geliyor tabağı dolu koyuyorum. Kutuyu bitiyor şudur budur falan bilmem ne. Hadi git işte falan. Ondan sonra iyi senin evine de şey edelim koyalım sen de gör. Ondan sonra bunun evine de koymuşlar. Efendim ya diyor kapıyı da kilitliyorum diyor. Her şeyi de kilitliyorum diyor. Efendim içerideki odayı da ayrıyetten kilitliyorum diyor. Bilmem ne diyor. Eve de kimse girmiyor diyor. Ondan sonra baktı bizim kutuya da musallat olmuşlar. Bir şey kalmadı. Tamam şimdi. Kendi kendine bu kutunun içindeki püsküvitler biter mi? Kendi kendine bitmez. Biri geldi aşırdı yani. Biri gelmedi. Biri geldi abi. Bazılarına kapı ve kilit lazım değil. Onlar geliyorlar yani. Şimdi dolayısıyla ben şimdi bir gün cübbemi şuraya koyuyorum. Allah Allah. Evde de kimse yok. Şey bu tarafta. Ya Allah Allah. Ben aklı başımda bir insanım. Gece ben bunu bu kap buraya koydum. Evde de kimse yoksa bak aklım ha burada. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bu şeyi. Ne yapacağım? Men vaza men ehaze sevben ev vaza'u fellekul bismillah. Elbisesini alan, kaldıran, kenara koyan, askıya asan. Askıları asmak da çok iyi değil esasen. Neyse. Efendim böyle kenara koymak daha iyidir yani. Hem sünnete ittiba bakımından hem de diğer bazı meseleler var. Bismillah desin. Alırken Bismillah desin, koyarken Bismillah desin. Fe innel cin yestemci'une meta'il insi ve siyabihim. Cinler insanların elbiselerini, eşyalarını kullanırlar diyor. Kullanırlar. Onun için fe innesmallahi tabi'un. Allah'ın adını gördü mü mühürlüdür. Şimdi şunu şuna besmeleyle koydum, bu mühürlüdür. Cin, şeytan gelse efendim mühürlü diye dokunamaz. Öbürleri mühürsüzdür. İsteyen istediğine kaldırır, kondurur. Ha, bende böyle bir şey olmuyor. Olmuyorsa elhamdülillah. Ama olanlar var. Olanların da kafasını yemesine lüzum yok yani. Neden? Bu sefer adam diyor ki ben diyor hafızam mı gitti, Alzheimer mı oldum? Gidip tahlil yaptırmana gerek yok. Yani boşuna para verme. Alzheimer mı, Alzheimer değilsin. Sen bunu buraya koyduğunu hatırlıyor musun? Kesin mi kesin? Sabah burada kalktım da kalktım. Sen besmelesiz koymuşsun. Bir gitmiş gelmişler yani. Giymişler, çıkartmışlar yani. Mesele bu. Onlar da gitmişler oraya koymuşlar. O da Allah'ın varlığının delili zaten. Niye ki kendi kendine bir iş olur? Kendi kendine bir iş olmaz arkadaş. Kendi kendine o cübbe oradan oraya gitmez. Onu biri aldı götürdü oraya işte. Hadis-i şerifi söylüyorum sana. Kendi kendine ne olur ya? Sen nerede gördün hayatta kendi kendine olan bir şeyi? İmam-ı Azam Efendimiz zamanında dehriler vardı. Şimdi de var, tabiatçı yani. Zaman aşımıyla her şey kendi kendine oluyormuş. Zaman aşımıyla her şey kendi kendine oluyormuş. Şu işe bak ya. Dünya gökler yerler durup dururken olmuşlar. Ondan sonra zaman aşımıyla başka şeyler oluyormuşlar falan filan. Padişah da buna bir cevap vermek istedi o zamanki atlatmış adama. Ne yapacak? Dediler en büyük alim dedi. Ebu Hanife dedi. Bunu Ebu Hanife'yi çağırın bari ya. Ben bununla geliyor gidiyorum mevzu karıştırıyor burayı. Ebu Hanife dedi. Ne zamana vaatleşelim? İşte efendim çarşamba günü diyelim saat 10 misal. E tamam o herif geldi. İşte senin hocan çıksın karşıma. Müştehidin gelsin bilmem ne bilmem ne. Filan felsefeci şeyin biri. Atlatmışım biri. Şimdiki felsefeciler böyledir hepsi. Böyle bir şey demiyorum. Felsefeyle uğraşan adam var. Bunların dolu Müslüman var. Ben o zamanki bir adamdan bahsediyorum yani. Efendim, İmam-ı Azam Efendimiz de vaktinde gelmemiş. Gelmeyince de halife de çok o zaman sıkıntıya düşmüş. O adam da orada, görüyor musun karşıma kimseyi çıkaramıyorsun lafları etmiş. Falan falan. Neyse gecikmeli olarak gelmiş. Radıyallahu Teala. Yahu nerede kaldın ya Ebu Hanife? Bu herifi dinliyoruz da burada ya. Gel şuna bir cevap ver. Ya sormayın efendim işte ben biraz geciktim özür dilerim. Fakat başıma neler geldi falan. Ne oldu başına neler geldi? Kayık bulamadım. Ben Bağdat'ta Dicle ırmak var. Ben öbür taraftayım. Bu tarafa geçmem lazım. Onun çünkü yani kayık bekledim. E fakat o işte vaktinde gelmedi veyahut da işte kayığın şimdiki gibi vapurlar saatli değil o zaman. E bulamadım. Bekle. Ben de size geç kaldım. Sonra işte geldim. Ama kayık gelmedi. Sen nasıl geldi? Yüzerek mi geldin kayık gelmedi? Ya kayık gelmedi. Sonra dere kütükler yuvarlamış. Ben orada derenin kenarında dururken kütükler geldi. Sonra 3-5 tane ayrı ayrı kütükler biri oradan biri buradan geldi. Ondan sonra hepsi de geldi benim önüme geldi. Ondan sonra benim önümde böyle birbirine eklendiler. Takıldılar, çakıldılar tak tak tak tak falan. Ondan sonra ben de ona bindim geldim. O dehri olan felsefeci dedi ki ya beni bundan mı dedi şey karşı karşı getireceksin ya. Ya bu adam böyle bir saçmalık zırvalıklar anlatıyor. Kim bu ya dedi. İmam-ı Azam Efendimiz döndü dedi ki yahu dedi 3 tane tahta geldi de benim önümde birbirine çakıldı da sandal oldu dedim de sen bunu saçmalık saydın. Sen diyorsun ki bütün gökler yerler, alemler, felekler, bütün gezegen, bütün her şey kendi kendine oldu. Bu nasıl bir zırvalıktır dedi ya. Ha, şimdi bu adama ayet okuma, hadis okuma gerek var mı? Yok. Çünkü bunu kendi varlığıyla mat edersin yani. Zaten benim bir ufacık bir dediğim şey şimdi böyle şeyler şu anda da çok oluyor. Kendinden habersiz adam kalkıyor. Bize bir reddiye yapmaya kalkıyor. Halbuki yaptığı reddiye de kendi kendini yıkıyor yani. Çünkü neden? Cahil, ecel, Allah'tan haberi yok Celle Celal. Ya kendinden haberi yok. Ne dedik dersin başında? Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmiyor ki. Yani damarlarını bilmiyor, sinirlerini bilmiyor, ciğerini bilmiyor, böbreğini bilmiyor, pankreasını bilmiyor, dalağını bilmiyor. Efendim adalelerini bilmiyor, sinir uçlarını bilmiyor, efendim reflekslerini bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Beynini hiç bilmiyor, aklını bilmiyor, kalbini bilmiyor. Yani bir insan kendini bilse, Allah, zaten kendini bilen şey ödü kopar. Her dakika öleceğim diye böyle. Çünkü o kadar telden tutuyoruz ki. Yani pıhtı atmaması, damarımızın tıkanmaması, bu kadar sene sağlıkla yaşamamız, her dakika Allah'ın ayetleri ve mucizelerine, tecellilerine mazhar buluyoruz. Çünkü neden? Kıl gibi yav damar, kıl. Zaten adına baksana, kılcal. Kılcal damar ya. Ya bunun, bu nasıl bir şeydir? Koca damar tıkanıyor, bu kılcallar tıkanmıyor. Ondan sonra pıhtı zaten rastgele atar. Pıhtı attı mı gittin. Ya solun gitti, ya sağın gitti, ya beynin gitti, gitti. Bir pıhtı. Pıhtı ne ya? Nasıl atmıyor yani? Nasıl atıyoru sormuyorum ben. Ben nasıl atmadığına şaşırıyorum yani. Demek ki biri tutuyor, kurban olduğum atmak murad ettiği zaman da izin veriyor, attırıyor yani. Yoksa bu damarlarla, bu kanla bir adam nasıl yürür 50 sene, 100 sene ya? Her şey et, demir olsa, çelik olsa dayanmıyor. 50 sene, 100 sene demir, çelik dayanmıyor ya. Allah Teala damara, ete, sinire 1000 sene yaşattığı var, 2000 sene yaşattığı var. Nuh Aleyhisselam 1250 sene, aynı bizim damardan da o da. O zaman zaten bu damarların payı 50-100 sene arasında götürüyor, 120'ye kadar anca yaşar falan, öyle bir şey yok. 120'ye kadar anca yaşayacak olsa 1250 nasıl yaşadı? O şimdiye göre konuşuyorsun, ortalama 60-70. Onu konuşmuyoruz. Allah Teala'nın yarattığı yapı yine sağlam. Yine o 1000 seneye, 2000 seneye götürür. Mesele ne? Yaşatmak isterse yaşatıyor işte. Yaşatmak istediği zaman da bir yaşında çocuğu öldürüyor. Anladın mı? Taptaze damarları, her şeyi. Buna ne oldu şimdi? Nereden kaptı bir şey yani? İşte ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane, işte doktorlara sorarsan sana bir şey uyduracaklar. Yani niye öldü, ne oldu falan. Konuşma sen. Ecel geldi, Mevla ölümü halketti, yarattı. Onun için insan kendine baksa zaten zaruri bir iş yani. İnsan bunun için kitap okuması lazım değil. Efendim delil sorması lazım değil. O kadar şahitleri, delilleri var. Bir şey kendi kendine bir şey olmazı anlayan adam kendi kendine bu kitap buradan kalkıp kendi kendine buraya gelmez. Bunu bilen adama artık Allah var mı diye sorulmaz yani. Çünkü neden? Biz varsak hiç yaratan var. Bu kadar basit. Ama tabii ki en büyük alametini Bari Sübhanehu'nun varlığının en büyük delili hudusül alemdir yani. Bu alemin sonradan olduğudur. Çünkü biz de sonradanız. Bizim zaten hepimizin doğum tarihimiz belli yani. Sonradan olduğumuz belli de. Gökler yerler de sonradandır. Çünkü bazıları bu işte ezeli derse Allah muhafaza kafir olur. Kıdem alem, yani bu alemin kendisi bu şekilde yoktuysa da ham maddesi ezelden beri vardı derse kafir olur. Çünkü kadim olan, ezeli olan, ebedi olan burada anlatılacak şimdi. Allah Teala kendimize nasıl tanıttı? Bir tek Allah Teala'dır ezeli, kadim. Onun için İbn Sina'ya, Farabi'ye ne dedi İmam Gazali Hazretleri? Kafir oldular dedik. İmam Rabbani Hazretleri de naklediyor. Niye kafir oldular dedi? Çünkü gökler yere bu alemin evveli yok dediler. Evveli olmayan bir tek Allah'tır. Evveli olmayan demek yaratılmamış demektir. Yaratılmamış demek Allah'a ortak demektir haşamız. Felsefeyle gittikleri nokta burası. Perişan oldu gittiler işte İbn Sina'lar, Farabi'ler. Çünkü neden? Ayet hadisi esas almadılar. Aklı mantığı esas aldılar. Ona keza İbn Teymiye, yani İbn Teymiye kafasında da mesela nev'amma, yani alemin kıdemi var. Yani bu alem bu şekliyle ezeli değil ama işte efendim kıdemi nev'i olarak, yani bunun bir ham maddesi var işte. Aslında Mevla bir şey var. Bu Mevla ile beraber. Ya nasıl Mevla ile beraber olacak? Kâne Allahu ilim bikum maş. Allah var iken bir şey yoktu onunla beraber. Sonra o var ol dedi, oldu. Her şey için böyle buyuruyor. Kün fe yekün ne demek? Bütün Kur'an dolu yani. Ol deyince oluyor. Ol. Ne demektir? Evveli yok işte daha. Sen dersen ki işte bu alem ben böyle gökler yerler ezelidir demiyorum ama. bir bunun cinsi olarak, ham maddesi olarak bir şey var idi. Yoktu. Ham maddesine de ol dedi oldu yani. O da insanı Allah muhafaza kafir ediyor. Onun için bu alemin sonradan olduğu Allah Teala'nın ezeli olduğuna delil olarak yeter. Ve Allah Teala vardır, yaratan vardır. Neden? Sonradan olan eşya var. Bu sonradan olmuş bizler. Bizi yaratan olduğuna delil oluyoruz, ayet oluyoruz. Peki bu alemin sonradan olduğunun delili nedir? Yani gökler, yerler ezelden beri yok. Sonradan oldu. İşte 7000 sene dünyanın ömrü hadis-i şerifine göre. Hani biri kalksa 10.000 sene dese de kafir olmaz. Yani o hadis-i şerif mütevatir derecesinde değil. Bu bakımdan mütevatir olmayınca itikatta delil olmaz. Yani itikat çünkü önemli bir mesele. Bunun üzerine efendim işte 10.000 sene, 20.000 sene ne diyorsan misal. Ha, biz hadis-i şerife bağlı kaldığımızdan biz 7.000 sene olarak kabul ediyoruz. Kıyamete kadar ömrü 7.000 sene olacak. Dünyanın ömrün koşu. Adem Aleyhisselam değil yani. Şimdi bu sefer Adem Aleyhisselam daha sonra dünya Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel de cinler buraya yerleşmiş idiler. O evvel olduğu belli. Peki bu dünya sonradan yaratılmış. Gökler yerler sonradan yaratılmış. Ondan sonra bunun delili nedir? Bunun da delili yani tabi ayet hadise inanan için delil aranmaz. Yaratan böyle buyuruyor. Ama bunda delili bu alemde tegayyurat hasıl olmasıdır. Tegayyurat ne demek? Değişiklikler var yani. Bu değişiklikler neye delalet ediyor? Değişmeler. Yani eskimeler. Ondan sonra efendim işte gündüzün gitmesi, gecenin gelmesi, işte efendim gezegenlerin durumu, birinin çıkması, birinin batması, birinin gözükmesi. Sebat ve istikrar yok. Biri doğduğunda öbürünün batması, işte efendim güneşin tutulması, ayın ışığının azalması. Bunlar nedir? Değişiklikler var. Yani değişkenlik arz ediyor. Bizim vücudumuz da aynı değil mi? İşte hastalığımız, sağlamlığımız, ölmemiz, doğmamız, efendim dirilmemiz. İşte. Bunlar hep değişiklik. Bu değişikliklerde neyi gösteriyor? Efendim bu alemde sonradan yaratılanlar kendisini yaratan bir zattan asla müstahni kalamazlar. Dolayısıyla biz bu alemde, feleklerde, göklerde, gezegenlerde, yerlerde devamlı ne var? İşte birleşmeler var, ayrılmalar var, hareketlilik var, sakinlik var. Her zaman hareket yok. Bazı bakıyorsun duruyor. Ondan sonra terkip var, tahlil var. Bunlar ne demek? Cüzlerden birleşmeler var. Parçalardan. Sen mesela bir şeyi bunu şimdi böleyim desen bölüyorsun. Hangi bir cismi parçalayayım desen parçalıyorsun. Bu da ne demek? Parçalardan derlenmiş. Yaratıklar ne olmuş? Parçalardan derlenmiş. Bu parçalardan derlenmesi de sonradan olduğuna delalet ediyor. Bu gibi deliller var. Çünkü bunlar efendim bunlara bir düğmeye basılmış. Tamam mı? Düğmeye basılmış. Kün ol denmiş. Feyekün o da oluvermiş. Bir yerden düğmeye basmış. Bir yerde değil işte Allah-u Teala'nın halk sıfatı, yaratma sıfatı, icat sıfatı, varlık sahasına çıkartma sıfatı. Ona göre ne anlaşılıyor? İşte bunları yaratan zat değişmez. Mesela Allah-u Teala'da hiç değişiklik olmaz. Allah-u Teala ezelden ebede kadar alimdir. Geri gitsen başlangıcı yok, ileri gitsen sonu yok. Ezelden ebede kadar Allah-u Teala hikmet sahibidir. İrade sahibidir, kudret sahibidir, şudur budur. Sen şimdi bana bakıyorsun, bazı bir şeye gücüm yetiyor, aynı şeye yarın gücüm yetmiyor. Bugün elimin kalktığına yarın kolum kalkmıyor. Bugün bildiğim bir mesele, yarın unutmuşum gitmişim. Allame-i Cihan adam sıfırı tüketmiş, bakıyorsun besmele çekemiyor, felç oldu. Yani bizde devamlı değişkenlik var. Çünkü mahlukun özelliği, yaratılmışın özelliği tegayyurata mahal olmasıdır. Sonradan yaratılanların hepsi değişikliklere maruzdur. Değişikliğe maruz olan her şey sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan her şeyde mutlaka bir yaratan vardır. O yaratan da asla değişikliklere maruz olmaz ve sonradan yaratılan hiçbir şeye de hal olmaz, mahal olmaz. Yani hulul etmez ve hiç sonradan yaratılan bir şey de Ona arız olmaz. Onun için Allah Teala gökte değil diyoruz. Niye? Sonradan yaratılmış gök. Allah Teala nasıl gökün içinde olacak haşa. Onun için Allah Teala arşa oturmaz. Çünkü neden? Arş sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılanda değişkenlikler olur. Öyle mi? Mesela ne diyor? Sa'd ibn-i Muaz ölünce arş hala titredi. Titremek ne demek? Arş her zaman titriyor mu? Arş her zaman titrese arş titredi denir mi? Ben her zaman konuşsam hoca konuştu denir mi? Bu akşam konuşuyorum işte. İhtezze arşı ve Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümüne arş titredi. İşte yetimi ağlatırsa biri arş titrer. Yani ne demek? Kasaba gelir işte. Tabii arşın da manevi bir hayatı var. Sen şimdi arş titredi. İşte ne demek bu? Sakin duruyor. Bazı durumlarda titreme arız oluyor. Arız ne demek? Karnına sancı girdi. Karnıma bir sancı girdi. Sancı arız oldu. Demin sancın yoktu. Sonradan geldi. Bak senin karnın miden hep aynı durmuyor. Bazı kabız oluyor, bazı ishal oluyor, bazı... Ha, arız oluyor. Bak sonradan geliyor. Arş da duruyor, sakin duruyor. Bir evliya ölüyor, bir ulema ölüyor, bir Allah sonra arş titriyor. Neden? Etkileniyor. Peki Allah Teala etkilenir mi? Haşa ve kella. Allah Teala titrer mi? Haşa ve kella. Sen nasıl diyorsun arş, Allah arşa oturdu? Arş sonradandır ve hadistir ve tegayyurata ve değişikliklere mahaldir. Mahal olduğu zaman Allah Teala ise ne değildir? Sonradan yaratılmış hiçbir şeye mahal değildir. Bütün bunlar işte bir kaideler manzumesidir. Allah Teala'nın tenzihi hakkında vesaire, zatı hakkında, isimler hakkında, sıfatları hakkında temel kaideleri bildiğin zaman artık Allah Teala'da şöyle olur mu, böyle olur mu? Ne sorarsan sor. 1 milyon soru sor. O kaideler kendisinde meleke olarak bulunan kişi tak tak tak tak tak cevabını verir. Ama o kaideleri bilmediği zaman ne yapar? Bazı gelir durur. Bazı gelir durur. Allah Teala güler mi? Acaba der. Ya tamam, Allah Teala da hadis-i şeriflerde vahikallahu diyor. Vahik var. Ama o vahik bizim gibi gülmek mi? Değil. Allah Teala şaşar mı? Şaşırır mı bir şeye falan? Haşa kella. Nereden anlayacaksın? Aciballahu, acep fiili var. Teaccüp fiili var. Ama işte lügat mı? Müteşabihat. Ne diyorsun hemen? Kaideyi bildiğin için bizim gibi değil. Çünkü leyse kemisliği şey, Allah'a benzeyen bir şey yok. Allah'ın benzediği bir şey yok. Allah'a benzeyen bir şey yok. Misli yok. Misli yoksa sen nasıl bizim gibi şöyle, bizim gibi böyle? Oturmak bize mahsus. Kalkmak bize mahsus. Mekan bize mahsus. Biz çünkü mekani bir varlığız. Bir mekanda olmamız lazım. Bir yerde duruyoruz. İlle hep zaman bir yerdeyiz. Biraz böyle havaya sıçrasak bile yarım dakika duramayız. Küt aşağı. Ama Allah Teala'ya mekan lazım mı? Değil, çünkü mekan yoktu Allah varken. Celle Celal mekanları o yarattı. Yoktan, var eden. Onun için varlığının delili bizim varlığımız. Biz varsak bizi yaratan var. Biz mükemmelsek bizi yaratan çok büyük sıfatlara, mükemmel sıfatlara sahip. Çünkü neden? Eşsiz bir yaratığız yani. Görmüyor musun? Bizim zerremiz kadar olmayan robot ne kadar pahalı. Düşün ki biz ne kadar pahalıyız. Ama işte robottan birkaç tane üretildiği için biraz pahalı oldu. Bizden seri imalat olduğu için önüne gelen doğuruyor. Onun için biraz fiyatımız azaldı yani. Yoksa bizden bir tane dünyaya inseydi falan. Şimdi biz var ya, ne bileyim, dünyada da kim alacaktı? Biz ayrı dava o zaman da. Yani bütün doğumlar kesilseydi, kimse daha bir şey doğuramayacak hale gelseydi, biri bir tane doğursaydı falan, hakikaten onu da böyle şeye koyarlardı yani, vitrine koyarlardı yani. Onun için yani insan kendinden gafil, nefsini bilmeyen cahil, onun için kendinin nasıl bir varlık olduğunu anladığı noktada zaten Rabbini, ya bu beni yaratan nasıl bir zat ya? Senin kafan bu kadar çalışıyor, seni yaratanın ilmi nasıl olmaz? Sen bu kadar duyuyorsun her şeyi, seni yaratan nasıl duymaz? Sen bu kadar görüyorsun her şeyi, yerden bakıyorsun göğe kadar. Seni yaratan nasıl görmez? Sen şunu bunu yapıyorsun, bir sanat meydana götürüyorsun, kürsü yaptın, şey yaptın, sedir yaptın, bir şey yapalım. Seni yaratan neler yapamaz? şu bilgisayarlar falan, akıl mantık duran işler, internetler, şunlar bunlar ki son 20-30 senede bu millet bunları gör. Nasıl bu kadar bir şey, terabaytlar şeyler, flash diskler efendim belleğinde tutuyor bu kadar şeyi. E bunu yapan insanın beyni. Bu beyin ne bu? Bu demirden, çelikten, bilmem kurşundan içine maddeler koysun bilmem. Ya Allah Teala etten, kandan yapmış bunu. Et. Bu beyin et. Kan. Sinir. Bu kadar teknolojiyi kurdu yani. O zaman bu beyni yaratan nasıl, ne kadar büyük hünerler sahibi. Hüner yani Türkçesi, Arapçası kemalat. O mükemmellikler, üstünlükler, ama tabii her sıfatın kendinde kemali var. Ama biz bir işte kendimize göre senden üstün olabilirim ama öbüründen değilim yani. Ha bu adamın dünyada misli yok. Ya adamın dünyada misli yok ama şu anda böyle bir adam, bu işi kuran, bu işi bilen, bu ilimde adam yoksa bile mümkün mü bunun olması? Böyle bir kafada bir adamın olması mümkün mü? Mümkün tabii. Yoksa vuku yok demektir. Mümkün değil demek değildir. Ondan daha zirvesi de vardır. Evvelce de vardı. Ha ama Allah Teala da düşünebiliyor musun, ortağı vardır, mümkündür. Düşünemiyorsun ama şu anda dünyada tek olan bir adamın bile bir mislinin olması mümkündür. Belki de sen görmediğin var da tespit etmemişsin. Bu da ayrı bir şey. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Zaten insan kendi içinde Allah Teala'nın varlığına dair delilleri buluyor. Ararsa buluyor. Tabii hidayet Allah Teala'dandır ama bir dışarıya bakıyoruz. Bunlara afaki deniyor. Afak ufkun cemi. Afaki hariçte, insanın kendinden dışarıda olan deliller. Bir de enfusi deniyor. Enfus nefsin cemi. Enfusi insanın iç alemindeki bir taraftan elle tutulan, gözle görülen işte kan, damar, sinir gibi uzuv var. Bir taraftan tabii letaif var. Kalp, ruh, sir, hafi, akıl falan. Aklın yerini gösteremiyorsun. Yani kalbi gösteriyorsun et parçası ama kalbin idrak tarafını, anlayış tarafını, tekallubatını, anında oradan oraya geçişlerini, dönüşlerini, düşüncelerinin merkezini bulamazsın. Çünkü kalp ettir. Beyin de ettir. Fonksiyonlarını ve işlevlerini incelemeye kalktığın zaman beynin şurası şu. Şimdi biraz bir şeyler söylüyorlar işte. Sağ tarafı şunu yapıyor, sol tarafı bunu yapıyor, beynin şu tarafıyla şu yapıyor. Bir şeyler. O da ne kadar doğru bilmiyoruz. O da şundan oluyor. Neden oluyor? Bakıyor bu adamda arıza ne oldu? Arıza unuttu. Unutuyor her şeyi. Alzheimer oldu. Efendim, geçmişi unuttu. Bir şey sorsan cevap veriyor, su istiyor. Demek istiyor, bakıyorsun zannediyorsun, aa eski adam. Halbuki geriden hiçbir şey tanımıyor, hiçbir şey tanımıyor. O tarafı silmiş falan. Şimdi bunu önceden bulamıyor. Bu neye göre buluyor bunu? Bu tıp şimdiki arızadan yola çıkarak. Ha, bu adamın arızası ne? Geçmişi sildi. Beynine bakıyor, beynindeki durum ne? Ha, şuradaki damarlara kan gitmedi. Veya şuradakiler uyuştu, şuradakiler mayıştı. Dıştaki görüntüye göre bakıyor. Ha, ne çıkarttı oradan? Bir ilim çıkarttı. Ne çıkarttı? Ha, sol tarafın şu taraf köşesi muattal olursa, böyle olursa, işte tıkanırsa, şu olsa olsa ne oluyormuş? Unutuyormuş. Yani ortaya çıkan arızadan yola çıkarak beynin neresine işe yarara getirdiler işi yani. Yoksa zaten o beyne baktığı zaman şurası şuna yarar, burası buna yarar, kimsenin diyecek bir ilmi yoktu. Ama adamın ne oluyor? Şu fonksiyonunu yitirdi bu adam. Bu işlevi yapamıyor artık. Niye? Beyin komut vermiyor. Beynin neresi? İşte beyin de orada zahiren anlayabildiği bir değişiklik varsa, ha o değişiklikten oluyor bu demek ki falan. İşte onun için içindeki durumda da, içindeki ayetlerde uzuvların çalışması, görünen şeyler, tansiyonu ölçtün, kan basıncını buldun, kan aldın, içindeki demiri ölçtün. Bunlar ayrı bir şey. Bir de bunun manevi işleyişi var. Ruhun gelmesi gitmesi, girmesi çıkması, uyuması uyanması, uykuda efendim damarların atması, kalbin çalışması, beynin çalışması. Allah Allah. Uykuda da beyin çalışıyor. Yani beyin çalışmasa zaten öldün. Ne diyorlar? Beyin işi oldu. Beyin ölümü gerçekleşti diyorlar. Adamın fişini çekiyorlar. Halbuki fıkha göre caiz değil. Yani uzuvlarını işte bağış yapıyorlar falan. Halbuki beyin ölümü İslam'a göre ölüm değil. Kalp ölmeden olmaz. Kalp ölürse zaten her yer otomatik ölür de. Şimdi bir de beyin ölümü var. Beyin ölümünde gitti diyorlar, fonksiyonları bitti diyorlar. Ama İslam'a göre beyin ölümüyle beraber insan ölü sayılmıyor. Çünkü ne yapıyorsun adamın? Ciğerini çıkarıyorsun, kalbini çıkarıyorsun, öbürüne takacaksın. Ya adamın kalbi atıyor da sen nasıl ciğerini çıkarıyorsun? Nitekim 10 sene, 20 sene beyin ölümünde olup da ayılan var. Bunlar da devamlı haberlerde çıkıyor. Nadirattan da olsa. O da neye delalet ediyor? Demek ki kalp ölmeden insan ölmediğine delalet ediyor. Uzuvlar çalışırken adam ölür mü ya? Ama beyin ölümü diyorsun. Şimdi uykuda beyin ölümü var mı? Yok. Uykuda beyin ölümü olsa zaten hepimizi keserler, doğrarlar. Bayağı organ mafyası satar bize. Uyuyan herkesi götürürler. Şimdi beyin ölümü yok ki orada. Anladın mı? Peki beyin ölümü yok. Kalp de çalışıyor. Damarlar da çalışıyor. Her yer çalışıyor. Adam uyuyor. Adam ayakta uyuyor zaten. Ayakta da uyuyan var. Bu uyuyor. Nasıl uyuyor bu ya? Ruh gidiyor. Ruh nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Nasıl geliyor, geri giriyor? Hangi kapıdan, hangi pencereden? Allah Allah. Çünkü bir beyin ölümü niye yok? Beyin ölümü şundan yok. Adam orada uyuyor, pat diye buradan bir ses olsa uyanıyor. Beyin ölümü olsaydı, gidelim o zaman yoğun bakımdaki beyin ölümü olanlara pat küt bir şeyler yapalım. Bakalım bir tane hortlayan var mı? Kimse zıplamıyor. Neden? Çünkü orada beyin ölümü vuku bulduğu için istersen yanında bomba patlat. Adam orada duruyor. Hastanenin ödü koptu. Herkes dışarı çıkıyor. Deprem var. Beyin ölümü olanlar yatıyor. İsterse üstüme yıkılsın. Çünkü neden? Beyin ölümü var. Ama uykuda beyin ölümü yok. Şurada çıt çıkıyor. Adam uyanıyor. Şimdi sen burada bunları incelediğin zaman, düşündüğün zaman sırf kendi içine yönelsen şu sade uykuyu, uyku ve ölümün farkını fark etsen, Allahu tevfele müsahine mevtevleti lem tumut fi menam ya. Eceli gelenin ruhunu diyor, ölüm anında alırım, ne kalp kalır ne beyin. Eceli gelmeyenin de ruhunu uykuda alırım diyor. Bak, uykuda ruhun alındığı ayetle sabit. Uykuda ruh çıkıyor. Ayetle sabit. Fehm şükürleti kaza aleyhil mevt. Eceli gelmiş olanın ruhunu tutarım diyor, geri göndermem. Adam öldü gitti. Bunun şimdi beyni de öldü, kalbi de öldü. Ve rüzulül hura ile acel müsem. Öbürünün ruhuna diyor, uyanacağı vakitte gönderirim diyor. Uyanacağı vakitte gönderirim. Belli muayyen süresine kadar, eceline kadar git gel, git gel, git gel yapar. Ama işte ruhun bedenle irtibatı, iltisakı, ruh olmayınca göz görmüyor. Kulak işitmiyor. Ama beyin var. Kalp de çalışıyor. Beyin de var. Ama göz görmüyor. İşte o bir enerji diyelim. Ama esas insan ruhtur. Mükellef olan da ruhtur. Onun çıkışı nasıl, girişi nasıl? Allah Allah. Ya bunları düşünseler diyor, bir afaka bakacaklar, bir enfüse bakacaklar. Ne bu nestaizüle evvelem yanzuru fî melekûtis semâvât vel ard. Göklerin, yerlerin mülküne, melekûtuna bakmayacaklar mı diyor. Efendim, mülk, göklerin, yerlerin de bir görünen tarafı var. İşte mikroskopla, teleskopla, şimdi uzay uydu aletleriyle görülen gezegenlerin. Bir de onların da manevi tarafı var. Ne gibi? Senin de şimdi bir bedeninde işte bağırsağın, ciğerin, kalbin görünen tarafın var. Şeyle beraber açıyorsun, bakıyorsun. Ölünce kesiyorsun, bakıyorsun. Veyahut da şimdi ultrasonla giriyorsun falan, bakıyorsun. Film çekiyorsun falan. Adamın kalbi sağda olan var ya. Sağdal blok diye bir şey var. Ama şimdi onu şeyle bakınca cihazdan çıkıyor. Senin şuranda şu var, buranda bura. Bir de bunun görünmeyen tarafı. Görünmeyen demin dedim. Uykuyla uyanıklık arasındaki fark. Bu şimdi ne geldi ne gitti? Ruh geldi, ruh gitti. Nereden geldi, nereden gitti? Demek ki orada senin görmediğin bir şey var. Çünkü sen istersen adamın bütün cihazlara tak. Uyanıkken tak. Ondan sonra adamın uykusu gelsin. Adam hap vererek söylemiyorum. Adam normal durdu durdu uyuyacak da. Adam o anda uyudu. Sen bak bakalım içeriden ne çıktı da bu uyudu. Hiçbir aletle bunu tespit edebilir misin? Ondan sonra bekle bekle bekle. Adam illa uyanacak da, bir şey yapma. Müdahale yok, ses yok, gürültü yok. Adam birden gözü açılıyor ya. Ha, uyanırken de yine cihazlar takılı olsun adamda. Bak ki ne değişti. Nereden ne girdi? Aha. O zaman ne var? Bedenin bir görünen tarafı var. Yine bedenle ilgili. Çünkü bak göz görmeye başladı, kulak duymaya başladı. Her şey harekete geçti. Ne gibi işte? Cereyan gitti, cereyan geldi meselesi. Şu anda gittiği anda şu ne oluyor burası? Başta bütün hepsi öterek gidiyor. O sonra birden geliyor işte bilgisayar ötüyor, o ötüyor, o ötüyor, cereyanlar. O zaman demek ki görünen tarafı var ama bedenle ilgili konuşuyorum. Yine bedenin görünmeyen melekût manevi tarafı var. Ruhun irtibatı bedenle. Göklerin de mülkü var, melekûtü var. Mülkü gezegenler, işte teleskopla bilmem neyle keşfedilebilenler. Bir de manevi tarafı var. Melekler var. Efendim Allah'ın tecellileri var. Esma sıfatlarının zilal daireleri var. Gölgeleri var. Manevi bunlar. Esas alemin hayatı onlarla kaim. Ya güneşler, aylar, yıldızlar, her şeyin işlevi nasıl ki insandaki yönetim ruhla beraber çalışıyor insan. Alemdeki bütün gökler, uzaylar, felekler, melekler hepsinin efendim faaliyetleri ve icraatleri Allah Teala'nın isimleri ve sıfatlarının yansımaları ukûs ve zilal ve gölgelerin tecellileriyle oluyor. Anlıyor musun? Onun için yani manevi tarafı. Siz o zaman maddi tarafına bakın Mevla buyuruyor. Maddi tarafına da baksanız bunun manevi tarafı olduğunu anlarsınız. İşte insanın durup dururken birden uyuduması, uyuduğu zaman da görmemesi, işitmemesinden zaten anlıyorsun ki manevi bir tarafı var. O gitti. Anladın mı? Öldüğü zaman işte zaten gitti diyorsun. Çünkü göklerin, yerlerin mülküne, melekûtüne bakmıyorlar mı Mevla buyuruyor? وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ Göklerde, yerlerde neler yaratmışım baksınlar. قُلِنْ ظُرُومَا دَا فِسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Habibim söyle ki baksınlar göklerde neler var, yerlerde neler var. Ben onun için belgesellerin yani uzayla ilgili belgeseller, işte denizlerle ilgili, kutuplarla ilgili, hayvanlarla ilgili, böceklerle ilgili vesaire vesaire. Bu belgesellerde de hakikaten bütün dünyayı gezip görecek halimiz yok, vaktimiz yok, paramız yok, imkanımız yok. Değil mi? Ama şimdi sen hele ki o böcekler alemi, bilmem neler alemi, akrepler alemi, timsahlar alemi, yani bunlar hepsi bir alem ya. Bin tane türü var, mahluku var. Ya bir türün altında kaç tür daha olabilir? Yani timsah türünün sürüngen türüdür. Sürüngenin altında dünya kadar çıkar. Ama bin tane ümmet var. Bin tane ümmet var. 600'ü denizde, 400'ü karada. Denizlerdeki ümmetlerin sayısı fazla. E şimdi bu ümmetler üzerinde tabii ki bu belgeseller bunun zekatı olmaz. 40'ta birinin 1000'de biri olmaz. Ayrı dava. Ama bizim bunları gezip görme imkanlarımız olmadığından hakikaten çoğunu da gavurlar tabii çok kaliteli bir şeyler de yapabiliyorlar falan falan. Bu sabır ister bilmem ne, çok sabır ister. Yani denizin diplerinde şurada burada buzullarda aylarca bunlar biliyorsunuz gemilerle çıkıyorlar. Gemiye de bir senelik konserveyi dolduruyorlar. Bir senelik konserveyle gidiyorlar. Bazı kere de dönüşü yok. Ama adamlar bunları yapmışlar yani. Şimdi bunları da işte ayet-i kerimede göklerde, yerlerde neler var baksınlar. E baksınlar da tabii şimdi ben böyle bu gözden baktığım zaman da İstanbul'da yıldızlar bile görünmüyor artık ışıklardan yani. Köye gideceksin, yaylaya da ışıkları kapatacaksın da bir yıldızları göreceksin, aklın başından çıksın. Bir Çiğdem Yaylası'na gittik bu sene. Dediler yıldız kaymaları da bu gece olacakmış falan. Şeyde geçti, haberlerde geçti falan. İyi dedik, gittik bir tarafa, baktık orada ışık var, orada ışık var. Gittik ışıksız bir yere çıktık. Ondan sonra sırt üstü yattım. Ondan sonra bir baktım yine de sağdan sonra hafif ışık geliyordu. Hiç ışık olmasa var ya buradan bir kayıyor, buradan bir kayıyor, buradan bir kayıyor. Gözümle gördüm. Onları gözüne görebiliyorsun. Karanlık yerde gidersen bir de gecesine denk geleceksin. Yani bazı kere işte bu uzay şeylerinde tespit ediliyor. Bu gece çok oluyor falan. Gökte cümbüş var. Ne cümbüş var lan? Şeytanların kafasına yangın var. Gökte cümbüş var. Her yeri zannediyor göbek havası. Ya kardeşim sen git nerede ne zurna öttürüyorsan öttür. Gökte ne cümbüş var? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve cehennâ rucûmen lişşeyâtîn. Yıldızları biz şeytanlara rejim yaptık. Taşlama. Çünkü gökten gaybi haberleri cinler çalmaya çıkıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra göklerden kovuldular. Onun için şimdiki falcılar hepten karavanaya gidiyor yani. Eski falcılar, kahinler, müneccimler bazı tutturuyorlar. Çünkü oradan bir tane alıyordu, 900 de yalan katıyordu. İblis arada bir tutturan vardı. Şimdikiler tam karavana, hiçbir şey dinlemeyin. Çünkü neden? Habercileri kesildi. Zaten eğer bir haber, melekler konuşurken şöyle olacak, böyle olacak, şurada deprem, burada zelzele, Allah'ın emri geldi. Melekler konuşurken bir şey kaptıysa, kulak kabarttıysa, bu ayetle sabit. Ha, buna şimdi ilahiyatçılar inanmaz, çoğu ilahiyatçılar. Kur'an'a inanmıyorlar ki zaten. Bunlar neyin ilahiyatçısı olmuş bilmiyorum. Herhalde Tevrat, İncil falan araştırmacısı olsunlar bunlar. İlla meni de Tevrat'a, İncil'de de bunlar var. O konular değişmedi ki. Bunlar kitapsız olsunlar en iyisi. İlla meni terekas sem'a, kulak hırsızlığı yapıp diyor bir şey çalan müstesna. Bak kaç tane ayet var. Cin suresinde var, Saffat'ta var çok. Kulak hırsızlığı yapıp da diyor meleklerin konuşmasından bir gayba dair haber çalarsa dünyaya indiremez diyor. Yani kahinlerine, müneccimlerine getiremez. Niye getiremez? Eskiden getiriyordu. Fetbahu şahabın sakın. Delici bir yıldızdan bir parça kopar diyor. O parça onun peşine gelir diyor, onu yakar diyor. Yani yarı yolda yakar onu zaten. Yere indirmez ki bir müneccime bir haber getirsin. O müneccim de çıkıp derse ki şurada deprem olacak şu kadar. Ondan sonra o da bir tutarsa artık ondan sonra diyecekler ki bu adamın her dediği tutar. 999 yalanı yutturdu işte. Bir tane tutsaydı eskiden öyle oluyordu. E şimdi bu ümmette artık o kapıyı da Mevla kapattı. Cinlere, şeytanlara hiç yol bırakmadı. E şimdi onun için o yıldızların kaymalarının hepsinin manası nedir? Mutlaka cinlerden, esasen yıldız kaymasının çok olduğu gece diye bir şey yok. O göründüğü çok oluyor. Göründüğü. Bazı kere derinlerde oluyor, uzaklarda oluyor, insanlara görünmüyor. Şimdi görünecek diyor haberler. Ya görünecek dediği gece, karanlık yere çıktığın zaman hakikaten görüyorsun. Bir böyle, bir tane abi böyle yanımızdan gitti ya. Bir şöyle, bir böyle geçiyor. Ha demek ki şeytanlar bayağı bir faaliyete geçmiş demek ki. Mevla da taşlamaları arttırıyor. Arttırıyor ama bu her gece oluyor. Bu her gece oluyor. Bazı geceler bize görünür halde oluyor. Gözden görünüyor. Ondan sonra. Eğer öyle olmasa o zaman bir tane yıldızın biri bizi buraya düşer. E bitti, dünya gitti zaten. Bunlar rastgele olsaydı o kadar yıldızdan hiçbir birinin düşmesi rast gelmedi bu kadar binlerce senedir. Demek ki onları Mevla özel bir şekilde cine şeytana musallat ediyor. Yoksa gelip de senin uçağına musallat etmiyor. Ha yıldırım düşüyor, ayrı bir şey yıldırım. Yıldırım geliyor, uçağa düşüyor. Hayır, yıldırım geliyor, adamın ev köyünün ağacına da düşüyor. O ayrı bir şey. Mevla murad ederse oluyor. Hiçbir şey denk gelmiyor, hiçbir şey rast gelmiyor. Her şey kaderle, takdirle, ilimle. Onun için göklerin diyor, yerlerin mülküne, melekûtüne bakmıyorlar mı? Bir baksınlar göklerde neler var, yerlerde neler var. Benim bunca ayetlerim var. Ve fil ard ayatü lil mukinin, şüphesiz inanlar için yerde toprakta ne ayetler var, ne ayetler var. Ayet nişan demek. Alem demek, alamet demek. Allah-u Teala'nın varlığına biline delil demek. Ve fi enfusikum, ya sizin içinizde neler var? Bak şimdi. Sizin içinizde neler var derken işte senin deminden beri anlattım damarın sindirine kadar en ucuna kadar ne sistem çalıştırıyor? Efela tubsurun. Hiç mi görmüyor musunuz Allah? Hiç mi aklınız yok Mevla? Hiç mi gözünüz yok? Hiç mi düşünceniz yok? Hiç mi beyniniz yok? Mevla sana sağlam akıl verdi. Sen gittin baltayı taşa vurdun. Ne yaptın? Ucunu körlettin. Artık o kesmiyor. Ondan sonra benim aklım basmıyor. Senin aklın ne basmıyor? Sen aklını hurda ettin. Mevla bundan mesul değil. Sen bundan mesulsün. Niye aklını, gözünü, beynini çalıştıracak ayetlere bakmadın da gittin karılara, kızlara, şarkılara, türkü, filmlere baktı, kafayı yedin. Biz ne yapacağız? Damarlarını sen tıkat. Allah'ım tıkat senin damarlarını. Maddi damarları da sen tıkatıyorsun. E manevi damarlarını da sen tıkatıyorsun. Maddi damarları ifemi, kolesterol bilmem ne tıkatıyor. Manevi damarlarını da günahlar tıkatıyor. Şüpheler tıkatıyor. Vesveseler tıkatıyor. Ama sen de bunlara kulak veriyorsun. Tedbirini almıyorsun. Nasıl tedbirini alan adam kan sulandırıcı içiyor, bilmem kolesterolü yap içiyor, trigliserit içiyor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ya tedbirini alıyorsun. Öbürü ne yapıyor? 2 kilo pastırma yiyor, hap da içmiyor. Ondan sonra gitti, her yerim tıkandı diyor, gitti. Bizim bacağı böyle gitti yani. İki güne, bir güne, iki güne bastırmayamış. Ya zaten kolesterolün kaç mübarek adam ertesi gün öldü. Misal. Misal. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, mübarek adam. Ancak siz Mevla buyuruyor, beni bulmanız için benimse verdiğim ayetleri, ibretleri efendim tefekkür nazarıyla, itibar bakışıyla değerlendirmiyorsunuz. Değerlendirecek melekelerinizi de dumura uğratmışsınız. Şimdi yeniden işte biz ölmeyen candan, çıkmayan candan ümit kesilmez hesabı. Biz bu damarları işte şey etmeye bakalım. Nasıl şimdi stent mi takılacak, bilmem ne mi takılacak. Manevi tarafımızda da tam düzgün olmaz. Baştan düzgün gelen gibi olmaz falan ama yine de manevi hayatımızı idame ettirebilmemiz için, marifetullah, Allah Teala'yı tanıma hususuna ilimler alabilmemiz için bu kanalları, mecraları açık tutmak için ne gerekiyor acaba? En büyük yolu sohbet. Sohbet dinlemeyenin her tarafı tıkalıdır yani. Her tarafı tıkalıdır. Ve şüphecilere son derece maruz bir durumdadır. En ufak bir şüpheci onu ne yapabilir hemen? Hakikaten ya, bunu düşünmemiştim der, başlar sapıtma. Ayetlere bakmak. Ayetler tenzili ayetler, tekvini ayetler. Tenzili Kur'an ayetleri. Bunlar sohbetlerde anlatılıyor. Bunlar çok beyin açar, akıl açar, ruh açar. Zikre vesile olur, kalbi tatmin eder. Tekvini ayetler cihanda görünen ayetler. Ama şimdi sohbetteki tenzili ayetleri, efendim Kur'an ayetlerini dinlemeyenler, anlamayanlar, bunlara akıl yormayanlar, tefsir, hadis okumayanlar ne yapamaz? Cihandaki ayetleri gördüğü zaman da ya bu Allah ne büyük Allah ki neler yaratmış ya diye o şeye, düşünceye varamaz. Çünkü niye varamaz? Önce Kur'an ayetlerini dinleyecek ki oradan bir ruhaniyet, bir feyiz, bir bereket alacak ki ondan sonra ya bakarken trene bakar gibi bakmayın, bak Allah'ın ayeti olarak bakın şuuruna erdiği zaman işte ne olur? Her şeyde şaşar kalır. Bir böcek görür Allah Allah. Bir kırkayak görür Allah. Bir akrep görür Allah Allah. Öbürü de ona der, ne oldu sana Allah Allah ya? Kafayı mı yedin? Ne demek ya? Şu zehire bak. Şu akrebe bak. Şu küçücük hayvana bak. Buna bu zehri kim koymuş? Bu zehir nerede ya? Bir adamı soksa adamı öldürüyor. Bunda sen kimya laboratuvarında dünya kadar bunu dozunu ayarlaman lazım. Bu dozda buna nereden olmuş? O kadar o dozu kim ayarlamış, o zehri koymuş akrebin içine? Yılanın içine. Ondan sonra. Kupkuru toprak, çorak bir şey yok. Yani oradan bir dilim karpuz yiyorsun, bal, baklava. Bu nasıl bir şeydir ya? Şekerini kim koymuş, suyunu kim koymuş, rengini kim getirmiş? Sen burada bir halıya boya vereceksin. Kök boya bilmem ne. Canın çıkıyor onun rengini tutturana kadar, boyasını ayarlayana kadar. Bir efendim yemek yapacaksın, tuzunu ayarlayana kadar. Bir tatlı yapacaksın, şekerini ayarlayana kadar ki Ramazan'daki şeyler biliyorsunuz. Kadınlar oruçta olsa ya tuzu tutmaz, ya şekeri tutmaz yani. Ayarlayamıyor ki. Oruçsuz birini bulacaklar da falan, adet halinde biri o falan. Sen şunun bir şekerine bak. E tabii. E sen şimdi burada insansın. Elinde kaşık var, şu var, bu var, her türlü ölçü var, ayar var. Tutturamıyorsun. Bu toprak cansız. Bir de toprakta tat yok. Bakıyorsun kupkuru, tuz yok, su yok. Bir şey yok. Çıktı baklavadan beter. Baklavadan daha tatlı. Baklava şekerimi 300'e çıkarıyor, karpuz şekerimi 500'e çıkarıyor. Ne kızı bu kadar şeker girdi buna? Karbonhidrat. Karbonhidratı ne bilir karpuz ya? Karpuz ne anlar karbonhidrattan? Kim yükledi buna bu kadar karbonhidratı? Ha, sen diyorsan ki bunlar rastgele oluyor. Ben de diyorum ki Bakırköy tımarhane dolu, sana boş odamız yok. Sen diyorsan ki bir şey yapan var. O zaman gel, konuşacak çok söz var. Seninle bir yerde anlaşırız. Zaten o Allah'ı tanıdıktan sonra biz sana sakalı da bıraktırırız, çarşafı da giydiririz, namaza da başlatırız, zikre de başlarsın. Neden? Allah var. Varsa emir var, yasak var, hüküm var, haber var. Tamam mı? Hüdüt var, sınır var. Sen ne değilsin? Bayırın öküzü değilsin, affedersin. İnsansın. Biz sana insanlığını öğreten Kur'an'ı öğreteceğiz. Kur'an'ı öğrenmediğin, hadisi dinlemediğin, tenzili ayetleri dinlemediğin zaman zaten tekvini ayetlerden, gözün gördüklerinden hiçbir şey anlamazsın, trene bakar gibi bakarsın. Hiçbir şey anlamayacağın garanti. Allah'ını bilmeyen hiçbir şey bilemez. Adam her şeyi biliyor, bir Allah'ı bilmiyor. Bu ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Bakıyorsun adam beyin ya. Profesör. İkide bir çıkıyor işte bir programa, bir tane var. Allah'ım yarabbim. Ateistin biri, bilmediği de bir şey yok. Arada da bir Allah rahmet etsin diyor. Ulan Allah nerede? Haşa. Hangi Allah rahmet edecek? Sen Allah'a inanmıyorsun, Allah rahmet etsin. Bu Allah'a inanmayanlar da ilginçtir yani. Allah razı olsun derler. Allah rahmet etsin derler. Tamam mı? Allah iyiliğini versin derler. Allah belanı versin derler. Fakat Allah'a da inanmazlar. Ben de bunlara şaşırıyorum ya. Ben de bunlara şaşırıyorum ya. Bir tanesi dedi ki Allah vardır inşallah dedi ya. Ya yine inşallah. Allah vardır derken de yine Allah dilerse diyor ya. Kurban olduğum sana varım diyor da sen de sen kendin varsan zaten Allah'a var olduğunu anlaman lazım. Sen ne cahil adamsın. Ama konuşuyorum da bir yandan da korkuyorum yani. Ödüm de kopuyor ha. Hidayet Allah'tandır. Bir de baktın en akıllı, en imanlı adamdı. Bir sapıttın gittin. Belam İbni Bağura İsmi Azam'ı biliyordu. Allah Teala'nın en büyük ismini biliyordu. Dua ettiği zaman gök yere inecek ya. Duası yere düşmez. En büyük alim idi. 12 bin alim meclisinde kağıt kalem ellerinde sohbetinden dersler alıyorlardı, yazıyorlardı. 12 bin alim. Musa Aleyhisselam'ın da eshabından Allah Teala'nın kelamını götürdü. Dinletme 70 kişi seçti. Bir rivayet o 70 kişinin içinde de var. O kadar durumdan sonra kalktı. Kafir oldu. Karısının yüzünden, karısı da takılar süsler istedi. Süsler yüzünden, maddi menfaat yüzünden falan falan neyse işte. Bir yerden şeytan giriyor. Bir delik bulacak yani. En nihayetinde Musa Aleyhisselam'a karşı geldi. Musa Aleyhisselam'a karşı İsmi Azam kullanıyor ya. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi ya. Allah'ın peygamberinin savaşı kazanmaması için gavurların tarafını tuttu. Onlardan iyi para aldı. İki küp aldı. Karısına verdi. Bu sefer İsmi Azam'ı biliyor. Yani en büyük ismi bildiği için ne dua edecek kabul oluyor. Kalkıyor İsmi Azam'ı diyor. Musa Aleyhisselam'a baktı. Musa Aleyhisselam baktı fırtına çıktı. Ya Rabbi sen bize savaşmayı emret. Aç yolumuzu da şu gavurlara galip gelelim. Mevla buyurdu ki Belam kulum İsmi Azam okudu. Benim İsmi Azam'ım yere düşmez. Fırtınalar çıktı. Ya Rabbi şey Belam kulun İsmi Azam'ı biliyor da onun hatırı var da İsmi Azam'ın tamam hatırı var. Allah'ın ismi çünkü. Ama ben de senin peygamberinim. Ne olacak o zaman? Ben de o zaman beddua ediyorum. Peygamberlerin de duası kabul. Sen de bunun imanını al dedi. Ve böylece adam imansız gitti. Ve neticede Allah Teala'yı inkar hususunda ilk kitabı Belam yazdı. İsmi Azam'ı bilen adam peygamberden sonraki en yüksek makamda. Onun için veliler masum değildir. Peygamberler masumdur. Velilerin dönme payı var. En büyük veli, en büyük eşkıya, en büyük kafir de olabilir meselesini devamlı niye söylüyoruz? Önümüzde bir Belam hadisesi var, bir Bersisa hadisesi var. Daha da çok bu ümmette de var sapıtanlar. Hoca hidayet Mevla'dandır. Büyük konuşmamak lazım, ne bileyim, hor hakir görmemek lazım yani. İtikadına muhalif olmak lazım. Şahsına yapılacak şeyler tabii tahkirler şeyler biraz. Nefsaniyet de girerse işin içine bilmem ne. Kendini beğenmeler, karşı tarafı rezil etmeye kalkmalar. Bunlar da insana tehlikeye getirebilir yani. Çünkü Allah için mi bu konuşmayı yapıyorsun? Allah için mi bu çıkışı yapıyorsun? Nefsini de buna karıştırıyor musun? Bunlar çok önemli şeyler. Onun için ateistini de, inkarcısını da, münafığını da, kafirini de ne bileyim. Günah işlerini zaten konuşmuyorum. Günahtan dolayı insana hakaret edilmez. Ancak itikat bozukluklarına da reddiyeler yaparken insan, ya Rabbi sen bana nimet verdin. Bak kendini tanıttığı için hamdolsun diyor İmam Gazali. Kendini bize tanıttığı için hamdolsun diyor. Çünkü herkese tanıttı ama işte adam kimisi tanıdıktan sonra da döndü. Şimdi öyle adamlar var, işte Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen adam. Evveli neydi yani senden benden daha bu, düzgün konuşan adammış. Biz düzgün konuştuğuna rastlamadık da. Öyleymiş diyorlar. Ne oldu şimdi? Adam geldi, Kur'an'ı hadisi inkarda başı çekiyor. O zaman Mevla'yı gazaplandırmamak lazım. Mevla'yı gazaplandıracak işlerden Uzak durmak lazım. Bir sebeple Mevla adamın imanını da alabilir. Yani iş yine amellere itibar yok demeyelim işte. Amellere itibar var. Bir şeyi de küçük de görmeyen, bundan ne olur da demeyen, Allah Teala'nın gazabına gelebiliyor işte. Ama illaki bir adamın imanı alındıysa o adamın içinde de mutlaka bir dalalet temayülü var. Allah Teala onu şu zamana kadar düzgün, bu zamandan sonra dalaleti tercih edeceğini ezelde bildiği için ondan o hidayeti çekip almıştır. Bir insan ölümüne yakın düzeliyorsa, günahlar içinde kötü itikat üzere ölse cehenneme girmesine bir karış kalmış iken, bir adama son nefesine yakın Allah Teala hidayet verip de cennete götürüyorsa ki bunun da örnekleri çok. Bunun örnekleri daha çok. Hidayetten sonra sapıtan az, dalaletten sonra hidayete eren çok. Çünkü rahmeti gazabın sebekat rahmeti gazab. Ala gazabı. Rahmetim gazabı galebet rahmeti ala gazabı. Rahmetim gazabıma galip geldi buyuruyor. Onun için dalaletten sonra hidayete dönenler fazla gözüküyor. Görmüyor musunuz eskiden şuydum buydum adam dönmüş işte. Onun örneği çok var. O zaman da Mevla ezelde ne biliyor? Bu adam şu noktaya geldiğinde hidayeti kendi iradesiyle tercih edecek. Onun tercihini bildiği için de ondan dalaleti alıyor. Dalaletten onu sıyırıyor. Ona hidayet halk ediyor. Kurban oldu. Ne buyuruyor Estağfirullah? Senürihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta tebeyyenelev ennehul hakkı. Yakında biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Sintahkik için de olabilir. Muhakkak biz onlara ayetlerimizi gösteriyoruz. Ayetlerimiz ne demek? Varlığının birliğinin delilleri demek. Varlığının birliğinin delillerini. Göstermedi mi bize? Gösterdi. Gösteriyor mu? Hala gösteriyor. Her gün bir şeyler görüyoruz. Ha, afakta gösteriyoruz. Göklerde, yerlerde. İşte şu anda tabii daha çok uzaydan görüntüler ulaşıyor bize. Evvelce neredeydi bu görüntüler? Ama tabii bazı cihazlarla bir şeylerle bakıyorlardı. Ama yine bu görüntüleri elde edemezler o cihazlarla. 500 sene evvel, 1000 sene evvel, 2000 sene evvel. Şu anda tabak gibi gökleri seyrediyorsun, geziyorsun göklerde ya. Öyle bir şey efendim sana gösterebiliyorlar uzay görüntüleriyle. Afakta ayetlerimizi gösteriyoruz. Ve fi enfusihim kendi içlerinde gösteriyoruz. Allah Allah. Bu dünyadan kat kat büyük bir gezegen. Öyle yüzüyor, geziyor. Allah Allah dolaşıyor. Ne birine çatıyor. Ne biri geliyor ona çatıyor. Ne sistem bozuluyor. Kimisi kara delik oluyor. İşte onu yutuyor. O yutuluyor gidiyor. Allah. Kimisi sönüyor. Kimisi parlıyor. Bu düzen nereden geliyor? Afakta da gösteriyoruz. Kendi içlerinde de gösteriyoruz. Kendi içinde zaten uyuyup uyandığını anlasan ölüp dirileceğine hemen inanırsın. Nasıl uyanıyorsan öyle dirileceksin işte. Bu kadar basit. Dirilmeye inanmıyorsan uyuma ya. Ölmeye inanmıyorsan uyuma. Dirilmeye inanmıyorsan uyanma. Hiçbiri elinde değil. Ne konuşuyorsun? Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Önce dışa hariçteki ayetleri, sonra içlerindeki ayetleri ta ki neticede onlara zahir olacak ve kesinlikle bahin olacak ki Allah-u Teala haktır ve gerçektir. Ve birdir ve tektir. Bütün kemal sıfatlarla muttasıftir. Bütün mükemmellikleri yaratan ancak odur. Düşün ki kendi ne kadar mükemmeldir. Onun için bu derste Allah Teala bize zatını tanıttığı için Allah'ımıza hamd ediyor. Zatını nasıl tanıtıyor bize? Enne vahidun birdir, tektir. La şerikele. Ortağı yoktur. Şimdi buradan ağrı, buradan sonra zatı hakkında bize kendini nasıl tanıttı? Varlığını konuşmayacağız bundan sonra. Çünkü varlığını bu derste konuştum. Varlığının sübutunu kısaca birkaç ayet, birkaç hadis okumak suretiyle konuştum. Bundan sonra da sıfatlarını konuşacağız. Yani özelliklerini konuşacağız. Varlığını akılsızlar dışında herkes kabul ediyor. Ya da aklını kiraya vermişler dışında. Herkes varlığında ittifak ediyor. Ama sıfatlarında ihtilaf var. İhtilaf Müslümanlar İslam'da yok. Ama Allah var diyenler, işte oğlu da var diyen bir 2 milyarlık Hristiyan fırkası var. Oğlu var diyen, hanımı var diyen haşa kella. Uzeyre Allah'ın oğludur diyen bir Yahudi taifesi var. Dolayısıyla işte Allah Teala'nın varlığında ittifak etsek de yani belki 7,5 milyardan Bilmiyorum yani. 6 milyarı Allah var diyordur. 6,5 milyar belki, 7 milyar. Öbürü birkaç yüz bin belki kalır. Ben onu bilmiyorum. Yani ateist çok azdır şey olarak. Ekseriyetle bir Budist'te Allah var diyor. Yani genel manada birkaç milyara vurduğun zaman falan 4-5 milyar en az ortalaması Allah var diyor. Fakat şimdi burada Allah Teala bize var olduğunu kabul etmemizden sonra sıfatlarıyla kim olduğunu tanıtıyor. Ondan dolayı da Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Burada insanların çoğu sapıtmış bulunuyor. Yani 2 milyar Müslüman desin, 2 milyar Hristiyan zaten kafadan 4 etti. Bunun Budist'i bilmem nesi işte Yahudist'i falan. Yahudilerin nüfusu pek az gerçi, o kadar şeyle yoklar ama etki alanları bakımından konuştuğumuz zaman işte demin dediğim gibi şu andaki var olan insanlığın çoğu Allah'ı kabul ediyor. Ama Allah var demek yetmiyor. Celle Celaluhu. Ya o bize kendini tanıtıyor. Bana inanıyorsanız benim buyurduğum gibi bana inanın. Kendi kafanıza göre, kendinize göre bir ilah uydurmayın. Oğlu olan, kızı olan, karısı olan, ortağı olan, bir şeye karışmayan, ayet hadis göndermeyen, Kur'an indirmeyen, vahiy göndermeyen, emir yasak vermeyen, Allah bana ne karışır? Böyle bir Allah Celle Celaluhu, böyle bir şeye inanmayın. Ben varsam ben size tarif ediyorum kendimi. İşte bundan sonraki dersler Allah-u Teala'nın kendini zatının varlığının üzerine sıfatları bakımından yaptığı tarifleri beyan edecek. İnşallahurrahman. Bundan dolayı da Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz ki bizlere kendini tanıttı. Bizleri kendisine inanmaktan ve kendisini tanımaktan ve marifetullah'tan mahrum olanlardan eylemedi. Elhamdülillah Rabbil Alem. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Elhamdülillah ala hidayetir Rahman. Elhamdülillah ala nimetil Kur'an. Hep hamd edeceğiz. Kur'an nimetine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi en'am aleyna bi nebiyyina ve habibina ve şefi'ina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bize lütuf etti onu bize. Şimdi bu mübarek işte önümüzdeki perşembe Rabi'ul Evvel ayının Mevlid-i Enver, nurlu mübarek Mevlid ayının içinde buluşacağız. Onun için önümüzdeki perşembenin dersi çok önem arz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den konuşacağız. İnşallah ondan bahsedeceğiz. Onun doğduğu mübarek ayda bize çok yeniden bereketler, rahmetler, tecelliler, ilimler, marifetler tevellüt edecek, doğacak inşallah. Çok hayırlar göreceğiz inşallah. Bu yani maddi olarak imkanlarımız azalsa da, vücudumuzda sağlığımız bozulsa da, yaşımız ilerleyip mezara yanaşsak da, ne olursa, neyimiz eksilse de İslam nimeti, Kur'an nimeti, Ehl-i Sünnet nimeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sevinme nimeti. Allah'ımızın emri. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Ancak Habibimi gönderdim. Fazlu rahmetimle sevinsinler. Öbür sevindikleri şeyler akşam düğün, sabah cenaze. Geç o işlere. O sevinçler bir dakika, iki dakika. O düğünün sevinci hemen bitiyor. Konvoyda bir kaza. Birisi bir sallarken havaya, bir çocuğa bir şeye gitti. Sevinç mateme döndü. Onun için o sevinçlere itibar yok. Ama rahmetellil alemin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin gönderiliş nimeti ebedi nimetlerinin vesilesidir. Onunla sevinsinler. Onun için önümüzdeki perşembe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nimetine, gönderilme nimetine şükür için ve ferahlanmamızı izhar için, onun adına kurulacak meclise iştirak için, onun sohbetinde onun ne büyük lütuf olduğunu dinlemek için toplanalım. Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh vefatında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatında onu nasıl nitelediği, nasıl tavsif ettiği, ondan nasıl bahsettiğine der bir rivayet okuyacağım. Hiç bu zamana kadar okumadım. O rivayeti perşembe günü okuyarak Mevlid ayına girmiş bulunacağız. Allah Teala idrak etmeyi nasip eylesin. Zikirlerle, salavat-ı şerifelerle huzur üzere Rabbim buluştursun. Amin. Şimdi arkadaşlar Lale Gül ekibimiz Mevlid-i Şerif kampanyası yapmış. Ben de çok üzülüyorum. Bu kadar risale yazıyorum, bu kadar kitap yazıyorum. Fakat bunların birçoğu meal esef insanlarımız tarafından gereken ilgiyi ve alakayı görmüyor. Hem onlar ilimden mahrum oluyor, içindeki faziletten mahrum oluyor, duadan zikirden mahrum oluyor. Diğer insanlar da onlar sebebiyle vesile olacakları çevreleri var. Onlar da mahrum oluyor. Benim de bu kadar emeğim zayi olmuyor inşallah Allah'ın dinde. Ama ben isterim ki Yani bir sofra kurduğun zaman insan ister ki çoluk çocuğu hepsi gelsin. Bir çocuk sofrada olmasa anne baba üzülür. Nerede ya, niye geç kaldı? O da gelseydi yemeğe derler. Biz de bu kadar ilim meclisi kuruyorsak Allah için birbirimizi sevenlere sofra kurmuş oluyoruz. Kur'an Allah'ın sofrasıdır yani. İstiyoruz ki Allah için bizi sevenlerin hepsi biraz nasiplensin yani. Bunu bizim istememiz doğaldır. Bir anne baba şefkatinden daha fazla oluyor. Bir hoca efendinin cemaatine karşı merhameti, şefkati veyahut da ilgisi, alakası. Zaten bakıyorsunuz işte geçmiş büyüklerimizin hayatlarına da kendi oğullarıyla, çoluk çocuklarla ilgilenmekten ziyade talebeleriyle ve cemaatleriyle ilgilenmişlerdir. En nihayet bizim Efendi Hazretlerimiz yani. 40 sene ben bil fiil yanında kaldığımda nerede kendi çoluğuyla çocuğuyla ilgilendi? Hep ümmetin meseleleriyle ilgilendi yani. Gece gündüz insanların telefonla cevabı, fetvasına cevap ver, hastasına ilgilen, şökerine ilgilen, cenazesine git yetiş. Kendi ailelerini de ihmal ediyorlar bu yüzden. Ulema evliyanın böyle bir özelliği var. Ailelerini de ihmal ederler. Allah Teala'ya havale eder. Ya Rabbi ben senin kullarınla meşgul oluyorum. Sen de benim çoluk çocuğumu hayırla terbiye eyle derler. Çünkü ümmet şefkati efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümanlara canlarından daha yakın. Onun varisi olduğun zaman eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisiyse, hakiki manada varisiyse, senin de sohbetine gelen, senin cemaatin olan, senin taleben olan, senden ders okuyan, sen canından ileri oluyor. Bu sefer insan düşünüyor, ya bu da şunu öğrenseydi, bu da şunu yapsaydı, bu da şu namazı kılsaydı, bu da şu dua kursaydı, şu seferin son çarşambasıydı. Yani daha ne yapayım? Sohbette anlattım, ilan ettim. Böyle içimden burada oturuyorum, kendime göre zikrimi yapıyorum. Yahu diyorum, yani keşke diyorum, zerre kadar bize muhabbet olan herkese nasıl ulaştırabilseydik? Şu besmeleleri okusaydı, la havleyi okusaydı bu gecede, beladan kurtulsaydı. İçim böyle şey ediyor ama ben ne yapabilirim? Ben acaba sohbet yapıyorum, bir de internetler çıktı, orada da veriyoruz. İnsanlara da duyuruyoruz, bak unutmayın, gaflet etmeyin, vakti geldi, saati geldi. Maalesef. Yani kaç kişi şu zikirleri yapmıştır? Beni dinleyen, bu kadar seven, yüz binlerce insanların içinden kaç kişi yapmıştır? Yani çok nadirdir yani. Üzülüyorum. Ya çocuğuma naksa aynı üzülüyorum. Çocuğum da okusun istiyorum, o da okusun istiyorum. Okumuyor. Ben ne yapayım şimdi? Ama tabii bizde bu merhamet eksik olmayacak. Biz düşüneceğiz kardeşlerimizi. E şimdi biz burada dedim ki yani dedim Mevlid ayına münasebetle ben şimdi 2002'de hapiste bu adak şeyini çıkarttım. 2002'den beri 2 senede şeyde hapiste rastladı. 2011-12 safhasında yani orada da bir 2 sene mani çıktı. E ondan sonra ne oluyor? 2002'den sonra buradan 17 olsa 14 sene oluyor. 14 seneden de işte 2 senede öyle hapislerde yine çıkarttığın zaman 12 sene kadar ben bu adamı yerine getirdim yani. Ondan dolayı tabii bu usta çok şey varsa da 14 kitap bugüne kadar cem olmuş. Bazen de bir senenin içinde bir tane daha çıkmış olan var. Adak olmasa da efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim bu itibarla şimdi arkadaşa da onu sordum. Dedim ki ya şimdi bu sefer ayının son çarşambası veyahut da bir şey ilan ediyoruz. Bunlar ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Dedi ki YouTube'a abone olanlar, şimdi 2,5 milyon diyelim Facebook'ta adam var. Ama biz onu koyuyoruz, o da orada bakarsa görecek yani. O günü kaçırmaması lazım. Çünkü bazı duaların saati var, hemen geçiyor. Akşam yatsı arası diyor. Vaktine uymak lazım. İşte bunları ulaştırmak istiyorum. İşte ona da bu vesileyle sordum. O da dedi ki yani Facebook'takilere biz atıyoruz ama artık görüyor görmüyor. Biz onu şey demiyoruz. Ama YouTube'a üye olanlar, ben size bir aylar evvel söylemiştim bu YouTube işini. YouTube'a üye olanlara bildirim gönderiliyor. Ben bu işte de anlamıyorum yani. Onun dediğine göre size anlatıyorum. Ha YouTube'a üye olanlara videolar kolay ulaşıyor. Çünkü neden? Adama demek dank önüne geliyor. Ne oldu? Efendim hoca bir şey paylaştı. Ya bu sefer orada bakıyor ne paylaşmış? Aa bu akşam şunları unutma, şu namazı kıl, şu zikrini yap, belalar yağıyor, beladan kurtul. Ha bu noktada YouTube'daki üyeler tabii Facebook'un şu anda %1'i değil yani belki. Facebook, YouTube'da ilerleme az oluyor. Halbuki çok büyük bir işlem yok. Üyelik parası yok. Bilmem ne yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece işte bir işlem yapıyorsun. Girdi yapıyorsun yani. Bir girdiyle oraya üye oluyorsun. Burada ne kadar büyük bir gaflet var veya tegafül var. Yani bilmiyorum. Bilerek bilmeyerek. Yazık insanlarımıza yani. Ben işte üzülüyorum demin dedim ya bunlara üzülüyorum. Ya sen şuraya bir tuşla basıp da üye olsan da biz de sana bir şey paylaştığımız zaman önüne gelse yani. Ben de burada düşünüyorum ki insanlara nasıl ulaştıracağım. İşte böyle imkanlar çıkmış dünyada gavurların yaptıklarına. Biz de İslam'a kullanalım, biz de duaya kullanalım, biz de zikre kullanalım, biz de hayra kullanalım, mübarek adam. Kendinizi mahrum ediyorsunuz yani. Resmen mahrum ediyorsunuz. Hele interneti olup da, Facebook'lara girip de, sen burada üye olmayıp da, niye kendine yazık ediyorsun yani? Bir dua, bir zikri sana atıyoruz işte. Bunları vakti vaktine yapsan, fırsatı kaçırmasan. Onun için ben yine acıdığım için, yine sizin bir şeye ulaşmanızı istediğim için söylüyorum. Başka bir derdimden değil yani. Bu da duyurulduktan sonra 15 eser. Bunun 15.si Behçetün Nüfus. O, bereket için Behçetün Nüfus evlere, ocaklara. Onda çok büyük kerameti var o zatın. Hala devam ediyor tasarruflar. O ayrı bir şey. Diyelim 14 eser var. Bu 14 eser herhalde tek kampanya adı altında bir kampanya olarak yapılmış. Bölük bölçük değil. Mevlid-i Şerif münasebetiyle sizlere çok daha ucuz, çok daha kolay, çok daha rahat ulaşacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi hürmetine bunlara inşallah riayet edelim. Şimdi bunlardan size 6 tanesini kısaca sayıyorum. Sonra diğer kalanları da önümüzdeki hafta sayacağım. Çünkü esas mevlide o zaman gideceğiz. Mesela Şecere-i Nebevi. Bu şimdi Şecere-i Nebevi'ye en evvel yazdığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soy ağacı. Tabii burada yani şimdi içindekiler meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babaları, ataları nereye kadar? Adnan'a kadar. Adnan'dan da ileri gidiyor. Adem aleyhisselam'a kadar. Adem aleyhisselam'a kadar gidiyoruz. Cennetle müjdelenen 10 kişi aşere-i mübeşşerenin nesebi geliyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri, eşleri. Ne oluyor bizim? Öz be öz annemizden ileri. Annemiz şefaat edemese onlar şefaat edecek yani. Bak onları tanımak lazım. 27'den 41'e kadar. Kısa kısa malumat. Ama bunlar onun için kısa olduğu için tavsiye ediyorum. Uzun kitabı şey yapamıyoruz. Kısa kısa okuyun. Mevlid ayında bunu okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarının çocukları. Oğullarından çocuğu olmadı, yaşamadı oğullar. Kızlarının çocukları ve onlardan doğan torunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalarının oğulları ve kızlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Hamza Efendimiz'in çocukları. Ondan sonra diğer tek tek amcalarına geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaları önemli ama. Çünkü amca oğullarının hepsinin ehli beyt. Hepsi ehli beyt. Müslüman olanlarına ne yapıyoruz? Her namazda ve ala ali seyyidina Muhammed salavat okuyoruz. Kim olduklarından da haberimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halaları. Bunlar çok kıymetli insanlar. Zübeyir Efendimiz'in işte annesi vesaire bütün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halalarının oğulları ve kızları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dayıları. Tamam mı? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı aletleri, bıraktığı mirasları, işte sarıkları, yüzükleri. Ondan sonra efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in süt annesi, süt babası, süt anneleri, süt kardeşleri, müezzinleri, bekçileri, korumaları, emirleri, katipleri, tahsildarları, vezirleri, kadıları, hakimleri, emanetçileri, hazinedarları, infazcıları, sırdaşları, çobanları, evinin gelir giderinin takipçileri, sancaktarları, binek bakıcıları, şairleri, silahtarları, nali şeriflerini gözetip taşıyanları. Nali şerif özel müessese yani nali şerif. Ha. Ondan sonra yolculuklarında develerine name söyleyenler, imam olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatipleri, silahları, kılıçları, kargıları, kalkanları, zırhları, mızrakları, yayları, miğferleri, sancakları, atları, katırları, eşekleri, develeri, koyunları, keçileri. Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu kadar kitap. Bu ne demek biliyor musun? Başından sonuna kadar hepsi Muhammed Mustafa demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Benim amcam da mühim değil. Bırak eşeğimi, katırımı. Tamam mı? Amcam da mühim değil, dayım da mühim değil, babam da mühim değil, kendim de mühim değilim. Tamam mı? Ama bu Muhammed Mustafa ise sallallahu aleyhi ve sellem bunun her şeyi mühim. Değer verdiğin kadar değer görürsün. Bildiğin kadar değer verirsin. Okuduğun kadar bilirsin. Zincirleme trafik kazası. Anladın mı? Anladınsa ne mutlu. Okumayan bilmez. Bilmeyen tanımaz. Tanımayan takdir etmez. Takdir etmeyen takdir görmez. İş nereye dayanıyor? İlme dayanıyor. Şimdi bunları okudukça devamlı salavat. Devamlı salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu kitap ruh ya. Ruhunun ruhu ya. Ruhun geldi mi işte gözün görmeye başladı. İşte ruh neyle açılacak? Kainat efendisini sevmekle sallallahu aleyhi ve sellem. Sevmek tanımakla oğlum. İkinci kitapta Yani ben sırayla 6 kitap soruyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi duaları okuyarak rüyada görür? Nâhl-i Şerif olayı zaten buradan çıktı. Arkasında bak. Nâhl-i Şerif. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi sellem. Şimdi burada zaten 40. fayda Yusuf-ı Nebhane Hazretleri, Beyrut kadısı. Sultan Abdülhamit Hazretleri'nin Beyrut kadısı. O zaten 40. fayda de yok. 40'tan sonra bunu yapmış. 40'tan da sonra buyuruyor efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nâhl-i Şerif ile ilgili bilgiler en sonunda. Fakat burada 40 tane, tabii ben ondan sonra belki 40 tane daha buldum ama bir arada Nebhane Hazretleri 40 tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmenin yollarını. Görsem ne olacak, görmesem ne olacak? Men râni fil menâ fesiyer râni fil yakazâ. Bukhari hadisine göre uykusunda gören uyanıkken de görecek. Uyanıkken görmek ne demek? Daha dünyada görecek uyanıkken. Nasıl olacak o? Ölmeden evvel artık dünyadan pencere biraz kapanacak ama daha canın çıkmamış. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana gelecek, kelime-i şehadeti telkin edecek. Resulullah Efendimiz gelince de şeytan kaçacak, imansız ölme tehliken ortadan kalkacak. Rüyasında gören uyanıkken de görecek. Elhamdülillah. Çok görmem ama nadir de olsa, birkaç kere de olsa gördüm elhamdülillah. Ha, ama buradaki şeyleri de bilmeden evvel, buradaki şeyleri bilirseniz acayip görmeler hasıl olur. Mesela ben açtığım bir yer vardı demin. 19. faide diyor. Hem de cuma gecesi bu geceyi söylüyor. Anladım. 37. sayfada. Şu kitabın 30. sayfada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarla rüyada nasıl görür? İbn Abbas radıyallahu anh marifat ediyor. Burada bir hadis-i şerif. Cuma gecesi 2 rekat kılarsa. Allah rızası 2 rekat. Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 kulüvallah okursa. Zor mu? Namaz bitti. 1000 kere bir salavat okuyor. İhlas lazım, rabuta lazım. Bu salavat burada yazıyor. Sayfa 37. Kısa. Sallallahu ala Muhammedin nebiyil ümmi. Bu kadar. Kaç kere okuyacağım bunu? 1000 kere. Bunu 1000 kere okumak kolay. Yalnız Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeşil kubbeyi düşün, muhaciyede selam verirken düşün, gidemediysen o kabri şerifin önündeki resmi düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni duyuyor. Cuma gecesi kulağımla duyarım buyuruyor. Cuma gecesi kulağımla duyarım. Yani melek aradan çekiliyor, bizzat duyuyor seni. O 1000 kereden sonra da daha dünya kelamı yapma. Su içme, yemek yeme, bir şey yeme. İlacın neyin varsa önceden iç. Hanımla da konuşma, kimseyle de konuşma. Sağ tarafına yat. Tamam mı? Salavat-ı şerife okuya okuya uyursun. 1000 kere de bu salavat okursa bir daha cuma olmadan beni görür. Haftaya varmaz diyor. Bende olmadı. Biraz tekrarla, ya rabıtayı tam beceremedin ya salavatı tam beceremedin. İhlaslı ol. Haftaya varmadan beni görür ve men râni gafarallahu lehu zünûb. Beni görenlerin de Allah günahlarını bağışlar diyor. Zaten de ölmeden de görmek lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ölmeden görebilmek için bu geceki salavat var. 22. faydede de bu salavat var. Allah Allah. İşte Âlil Kadir sıgasını okuyoruz ya, buyurun okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil âlil kadri el azimil cahim ala âlihi ve sahbihi sellim. Amin. Bak burada diyor. Cuma geceleri birer defa da olsa bunu söylemeye devam eden kimse vefat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetinin sureti keşfolunur. Bak her cuma okutuyordum size. Bu kitabın rüyada görme kitabında da 41. sayfada. Kabre konulurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini kabre koyduğunu görür. Bazı arifler buna devam eden kimse her gece 10 bak her gece 10 kere okursa, cuma gecesi de 100 defa okursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka rüyasında görür. Şeyh Ahmed-i Savi'den, İmam Suyuti'den de bu usta nakiller vardır. Onun için bu salavat Âlil Kadir, o da 41. sayfada. Daha bunda neler var? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevlid ayında da rüyada görmek için 40'ını birden yapabiliriz. Bazıları cuma gecesine mahsus. Bir ayda da 4 tane cuma gecesi çıkar. Hani bazıları cuma gecesine mahsus, bazıları diğer gecelerde de olabilir. Ondan sonra efendim Dürr-ü Meknun kasidesi 6 tane kitabı tanıyor. Bu 14 kitabın içinde bunların hepsi. Dürr-ü Meknun kasidesi böyle bir mübarek bir şey. Bunu İmam-ı Azam Efendimiz Resulullah Efendimiz'in huzurunda bunu okudu. Sonra mana aleminde görüldü. Ravza-i Mutahhara'ya 70 bin melek iner. O hadiste var zaten. Her sabah 70 bin melek nöbet teslim alır. Akşam nöbet teslim eder. Devamlı 70 bin melek iner, 70 bin melek gider. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnnallâhu ve melâkettehu yusallûne âlinde bir ayetinde de melekler salat ediyorlar. O da kabrin başında olan özel 70 bin melekten de bahsediliyor. Ona da işaret var. Bu kasideyi Efendimiz'e okudu. Bunun burada tıpkı basımı var. Bu kitabın başında tıpkı basımı dediğim Bakkal Arif diye meşhur bir hattat var. Osmanlı'dan bu hat Osmanlı'nın hattı. Bunu tıpkı basım yapalım. Sonra da manasını vermeye çalıştık burada. Bunun bir de şerhi de var. Ama onu ben burada görmedim. Yani şerhini bu kampanyada görmedim. Niye görmedim? Acaba ellerinde mevcudu mu bitti bilmiyorum. Şerhi varsa şerhinde bu. Çünkü şerhinde manaları çok uzun izah var. Ama bu kasideyi okuyan için diyor. İşte okuyan için de şeyden okunacak yani o zaman. Bu bilgisayar hattıyla olan normal bizim şeyler değil. Bu eski 100 seneden fazla bu hat. Burada okunur ama hareketleri güzel de. İnşallah okursunuz. Bu 52 beyt diye biliyorum. Bu mübarek kasidede her sabah akşam Ravza'nın bekçileri olan melekler, kürsüyü tavaf eden kerubiyen melekleri bu kasideyi sabah akşam okurlar. Okumaya devam edenlere afetler, kaza, belalar vurmaz. Düşmanlarını sevindirecek kötülüklerle karşılaşmazlar. Ani ölümden emin olurlar. Bulunduğu eve, ocağa taun, veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez. Okuyana ve bulunan yere sihir kar etmez, büyü işlemez. Müdavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolur. Günahları mağfur olur. Ne murad için 7 gün ard arda okunursa o murad, o istenen şey hasıl olur. İbn Abbas Efendimiz'den rivayet ediliyor. Yalnız bunu Şemsüleyn Bey Hülvani, Hanefi fıkıhçılarındandır. Bu zat İbn Abbas Efendimiz'i rüyada görüyor. Rüyada bunları öğreniyor. Bu kasideden haberdar olmadığım için diyor, o zaman çok üzüldüm. Mekke'de, Medine'de aradım. Bak o zaman adam bu kasideyi bulmak için Mekke'ye, Medine'ye gitmiş Irak'tan. Ondan sonra diyor, akıbet Bağdat'ta kamil bir şeyhin yanında buldum. O da duyulmamış diğer bazı hususiyetlerini nakletti. Ömrüm oldukça okumaya devam ettim. Bunu Nesefi, İmam Nesefi zikrediyor. Şemsüleymi Hülvani'den naklediyor. Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden hiç fakirlik yüzü görmez. Şevk ile, aşk ile kıraatına devam edene kem göz ve nazar isabet etmez. Halisane okuyana mekir, tuzak, hile işlemez. Bir memlekete genel felaket isabet etse kaside halisane okununca, mesela afet Allah muhafaza genel afetler olursa hatırınızda olsun, dürü mektunu okursunuz. Yani herkesin başına bir sıkıntı, umumi bir bela gelir. Mutlaka o belaları Allah def eder. Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur. Bu kasideyi okuduktan sonra peşinde yapılan dualar kabul olur. Bunu ben makamla okumuşum herhalde bir. He? Var bir şeyde, YouTube'da falan vardı zannediyorum. Siz de onu bulun yani. Ya seyyide sadati ci'tüke kasida ercu ridake ve ehtemi bihimaka diye başlıyor. Çok muazzam manalar var. Ne mucizeler söylüyor. Onun şerhi var bir de işte. Şerhini sorun ama kampanyaya koymadıklarına göre belki mevcudu mu bitmiş ondan haberim yok. Fakat bunu okuyabilmeniz için bir dahaki basımına ben inşallah, gerçi burada tek teker sayfada başta var ama onlar daha büyük. Buradaki küçük gelirse size, sayfaların başlarını da okursanız oluyor. Yani sayfaların başlarını okursanız, Arapça'da sağdan başlıyor da Türkçe'den başladığı için o zaman soldan başlayacaksınız. Anladın mı? Birinci beyit soldan başlıyor. Türkçe'den okuyacaksanız, yani ne diyeyim sana, sayfayı söylüyorum. Normal siz Türkçe tarafından, bunda da Arapça tarafından sayfa da bulunmuyor ya. La havle. Ne olmuş buna? Yani ya seyyide saadet diye başlıyor burada da etrafına süs yapıldığı için sayfayı da kaybediyor. Şu ya seyyide saadet diye başlıyor. İlk yani ilk Arapça başlıyor. Buradan böyle her sayfanın başı bir beyt. Her sayfanın başı bir beytle bitiyor. Bu tıpkı basım yapılsın diye işte kaliteli kağıt olduğu için böyle süslü müslü olmuş. Dürr-ü Meknun kasidesi. Bu da bunun içinde dahil oluyor. Salavat-ı Şerife Risalesi. O kitaplardan biri. Bu Salavat-ı Şerife en evvel yazdıklarımdan ama bunda çok faziletli rivayetler var. Mesela Abdüsselam İbni Meşiş Hazretleri var. Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin şeyhidir. Bir mağarada duruyordu Alem Dağı'nda, Fas'ta. Birkaç kere ziyareti nasip oldu bana. Evliyaullah'ın reislerindendir. Şazeli tarikatının hepsi ondan geliyor. O zatı Allah Teala bir salavat ilham etmiş. O burada var. Sayfa 35'te. Bu salavat İbn Abidin Hazretleri de büyük fıkıhçı. Sabah akşam namazlarından sonra bir veya üç defa okunur diyor. Bunun kıraatında bulunan sırları ve nurları ancak Allah Teala bilebilir. Bunu okumakla elde edilecek ilahi medetlerin, Rabbani fetihlerin hakikatini ancak Allah-u Teala bilebilir. İhlas ile okumaya devam eden kişinin gönlü açık, işi kolay olur. Allah-u Teala'nın korumasıyla bu kişi görünür görenmez bütün afet, bela, hastalıklardan korunur. Bütün düşmanlarına galip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmetleriyle, Allah-u Teala'nın aynı inayetleriyle her işinde gözetilir ve desteklenir diyor. Çok muazzam bir salat. Bunun adına salat-ı meşişiye deniyor. Meşişiye. Sayfa 35-36. İki sayfada bu salat. Allahu salli ala men minhu şakkatil esrar ve felakatil envar ve fi irtakatil hakaik ve tenezzelet ulum adem fe acezel halaik ve lev tezzâeletil fuhum fe lem yudriku minna sâbiku ve la lâhik fe riyâzul melekûti bi zehri cemâli mûniqa ve hiyâzul ceberûti bi feyda envari mütedeffika وَلَا شَيْءَ اِلَّا وَهُ بِمَنُوْتِزْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَابَ كَمَا قِيلَ الْمَبْسُوطُ صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ مَا هُوَ اَهْلُهُ اللّٰهُ مَنِّي وَسِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّالُّ عَلَيْكُ وَحِجَابُكَ الْعَظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ اللّٰهُمَ الْحِقْنِي بِنَسَبِهِ وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ وَعَرِّفْنِي اِيَّا مَعْرِفَةً اَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ وَاَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِي اِلَى حَضْرَتِكَ حَمْلًا مَحْفُوفًا بِنُصْرَتِكَ وَقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغَهُ وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ وَأَغْرِقْنِي فِي بَحْرِ عَيْنِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أُحِسَّ إِلَّا بِهَا وَاجْعَلْنِي حِجَابَ الْأَعْظَمِ حَيَاةَ رُوحِي وَرُوحَهُ وَسِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ اسْمَعْ نِدَاءِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وانصرني بكلك وأيدني بكلك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله الله الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. Siz de dinlediniz, size de gelsin inşallah bu mübarek salavat şerife. Yani Delail-i Hayrat okusan, Delalül Hayrat çok tabii büyük falan. Onun hatmi var. Haftada bir hatim yapılıyor. İşte her günün şey bölünmüş. Ama istersen bir kere de okursun. Ama 1,5-2 saatten aşağı ben okuyamıyorum. Bunu şimdi Delalül Hayrat'ta İsmi Azam var. Neler var neler var. Bu Salat-ı Meşişiye'yi bir kere okudum ya şimdi. Bunu Abdülhak Kettani'nin kitabında yazıyor. İşte o da tabii meşayihtan naklediyor. Delalül Hayrat'ı 2000 kere hatmetmekten eftal. Ve bu Delail-i Hayrat'ta yok. Halbuki İmam-ı Cezuli Delail-i Hayrat'ı yazan da bu zatın tarikatından gelen. Yani halifelerinden sonra, Bulhacen-i Şazeli'den sonra gelenlerdendir. İmam-ı Cezuli de. Fakat ne hikmetse bu zatın bu salavatı yok onda. Delail'de yok. Bunu okusan 2000 Delail'den eftal oluyor. Allah Allah. Onun için çok faziletleri var. İnşallah okuya okuya ezberleyenlerden olursunuz. He? İnşallah. Bak burada İmam Düsuki'nin şeyi de var burada sayfa 38'de. Bunu da sabah namazlarından sonra okurum bu fakir. İmam Düsuki Evliyaullah ne diyor biliyor musun? Her gün sabah namazından sonra bir kere okusa felehu malena ve aleyh malena. Ben bunun her harfini cettim Resulullah'ın izniyle bu salavatı koydum. Her gün sabahtan sonra bir kere ben onu bunu bırakmam hiç. Öbürünü mübarek cumalardan cumalara okuyabiliyorum o biraz. Halbuki çok da uzun değil. Kaç dakikada okudum onu şimdi? Bir dakika. İki sürdü mü? Yani işte 2 dakika. 2 dakika. Delail'i 1,5 saatte katmedersin en hızlı okusan. 2000 Delail. Düşün kaç saate gidiyor. Ya burada bir kereyle okuduk onu. İbrahim Düşük'ünki sayfa 38'de. Meşişiye kaçta? 35'te. İbrahim Düşük Hazretleri sen ne buyuruyor? Kim sabahtan sonra bir kere okusun diyor. Benim lehime ne varsa onun da lehine aynı şeyleri verecek Allah-u Teala. Benim aleyhime neyse onun aleyhine diyor. Yani ben neysem o diyor. Benim korumalarım neyse onun da korumaları aynı olacak diyor. Benim kazançlarım neyse kazancım da ortak olacak diyor. Tamam mı? Bana kim dokunmaksa onu da o dokunmak isterse onu o da helak olacak diyor. Çok acayip bir müjde bu ya. Koca İbrahim Düsuki ya. 4 kutuptan biri ya. Diyor ki bana neyse diyor, karım da zararım da aynıyız diyor. E biz onun karına ortak olmaya razıyız yani. Onun için bu Salavat-ı Şerife kitabı. 24. sayfa o da bu kampanyanın içerisinde. Salavat-ı Kübra zaten siz buna çok itibar ettiniz. Allah'ın hikmeti. Ben çok da anlatmadım. Salavat-ı Kübra'da 4 tane daha dua. Salavat-ı Kübra, onun da faziletleri var orada. 15 gün, ömründe 15 kere okuyan falan var. Ben onu dememişim. Burada yazmamışım onu ne hikmetse. Şeyi yazmışım da onu size bir kere okusa 70 bin belayı Allah üzerinden def ediyor. Kıyamet gününün dehşetlerinden halas ediyor. Ömründe 3 kere okusa Tevrat, İncil, Zebur, Furkan'ı okumuşların sevabını alıyor Allah. Meleklerin istiğfarla namaz alıyor vesaire. Burada çok var. Ondan sonra bunda ikinci bir dua var. Kün feyekün duası. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar kün feyekün geçiyor? Onların hepsi içinde kim o ayetleri okursa diyor, efendim peşine dua ederse diyor, Allah Teala da o işin olması için kün feyekün buyuruyor. Yani Allah Teala ol dedi her şey oluyor. Manalar da burada verilmiş tabii de. Yani tabii ayetlerin kendisini okumak gibi olmaz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet kerimesinde geçen kün feyekün lafızları cem olmuştur. Kısa bir zaman içinde hayırlı muratlara hasıl olur. Ondan sonra meşiyet duası var. Bu meşiyet duası da bir acayip. Ya Rabbi ben ne istersem senin istediğine uygun getir diyor. Senin istemediğin bir şey bana da istetme diyor yani. Hulasa. Bu da öyle bir dua ki yani kendi kafamıza ne acayip şeyler istiyoruz. Allah'ın muradına da uymuyor. Çok hem zararımıza oluyor çok şeyler. Halbuki bu dua devam etse mesela Allah Teala onu ona hayırlı şeyler istetecek. Rızasına uygun şeyler istetecek. Hangi amelin akabinde mesela ne kadar çabalasa da, ne dileklerde bulunsa da senin dilediğinden başkası olmuyor. Madem öyle diyor, senin dilediğin şeyler hakkında bize lütufla muamele et de bizim de senin dileğine uygun şeyler bize istet ki onlar da hemen oluversin. Bir işin peşinde bunu okursa Allah Teala hacetini görür, muradı varsa zararsız bir şekilde muradına nail olur diyor. Peşinde rızık duası var. Şu kadar kitapta 4 tane hazine var. O rızık duasında da günde 3 defa veya 7 defa okusa kısa bütün zarar ve sıkıntı ve kederini açar. Musibete uğramışsa veya hapse konmuşsa Allah onu halas eder. 41 veya 71 kere okuyan Allah hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Ummadığın yerden rızıklarını gönderir diyor. Yani o meşiyet duası zaten 4 satır ya. Ezberlemek lazım onu yani. Allah 75. sayfede. İstediklerinin Allah'ın muradına uygun düşmesi. Bu rızık duası da 79. sayfede. 79, 80, 81. Efendim hakikaten bütün zorlukları kolay getiren Allah Teala'ya yalvarıyor. O ismi şeriflerle ki insan rızık üzerinde ne kadar insanlar çalışıyor, çabalıyor. Ne sıkıntı, ne borçlar, harçlar bitmiyor, ödenmiyor. Halbuki her zorluğu kolay eden Allah Teala'ya müracaat edilse beklemediği yerden de rızıklar helal yoldan bir de gönderir. Kurban olduğum Allah'ım. Bu da bunun içinde var. Ondan sonra diyor ahlakı nebi. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efendim sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Bunun sağ tarafı Arapçadır. Kapağın buranın Arapça yapılması lazım. Bir dahakine öyle yapacağım. İçinde zaten Arapça olduğu var. Sağdan Arapça. Kur'an-ı Kerim sağdan ya. Ha, Arapça. İmam Şahrani Hazretleri'nin kitabıdır. Arapçası talebeler de alıp ders yapabilir, okuyabilir. Hocalar da bunu okusalar hem talebelere ibare çözdürmüş olurlar, hem meleke kesbettirmiş olurlar, hem de darabe Zeydün Amran, Zeyd Amr'ı dövdüden kurtulurlar. Ne yaparlar? İşte kâle Resulullah, Resulullah şöyle buyurdu. Kâne Resulullah şöyleydi. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ye'külü yerdi minel kebidi ciğerden. Hayvanın ciğerinden yerdi. İdâ şu yet pişirildiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaparmış? Ciğerden yermiş. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparmış? Yebi'u satış yaparmış. Mal sattığı olurmuş. Ve yeşteri mal satın aldığı da olurmuş. Kendi pazara çıkardı biliyorsun. Ve lakin kâne şirâhu ekferam min bey'i. Alması satmasından çok olmuş. Bir şeysi pek yoktu ki. Neyse açık. Az bir şeyleri olsa sattığı olurmuş ama ekseri ne yaparmış? Satın almış. Anladın mı? Yani bütün böyle işte elbisesi nasıldı, kıyafeti nasıldı, ahlakı nasıl, ahlakı nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ibadetine kadar her şeyi burada var. Bu da Şecere-i Nebeviye gibi yani baştan sona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü, mübarek boyu, mübarek başı. İşte bu başı şemail. Sayfa 5'ten itibaren başlıyor. Şemail-i Şerifesi zikredildikten sonra ondan sonra efendim bütün el ayasına kadar, elleri, ayakları, yürüyüşüne kadar geliyor. Ahlak-ı Nebi. Dünyadan soğukluğu, verağı, zühdü, iffeti, ilmi, keremi, halim selim olması, ibadetleri, şüphelilerden uzak durması, insanları utandırmak istememesi, kanaatkar olması, hayası, şefkati, gözlerinin haramdan korunmuş olması, çıplak yıkanmaması, giyiminde şeriata uygun olması, bineğinde yanına başkasını oturtması, hoş kokuyu sevip kötü kokudan hoşlanmaması, fakirlerle beraber yemesi, akrabasına değer vermesi, kimsenin sözünü kesmemesi, kendisine kötülük yapana kaba davranmaması, özürleri, mazeretleri kabul etmesi, şakalaşması, gülmesi, mubah olan oyunları meşru görmesi, bedevilerin kaba sözlerine tahammül etmesi, affedici olması, tevazu, davete icabet etmesi vesaire vesaire vesaire. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sayfalarca. Bunu okuyan Kainat Efendisi'yle sallallahu aleyhi ve sellem tamamen hemhal oluyor. Baştan sona ondan. Yani bir kitap düşünün, bir satırı Resulullah'sız yok sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kitap düşünün, arada bir başka mevzu yok. Tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da İmam Şahrani Evliyaullah'ın reisidir. Onun bu kitabı Ahlak-ı Nebi. Allah Allah. İnsan Fizan'a gider şöyle bir ilme ulaşmak için. Fizan'a gider. Peygamberi mi tanıyacağım ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ciğeri beş para etmeyen adamları tanımak için, adamların hobileri, adamların giyimleri, kuşamları. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bir de onları müzelere koyuyorlar. Bir de o gavurların şeylerini bilmem ne. Mendilini satıyorlar müzayedede bilmem kaç yüz bin euro bilmem. Donunu bilmem, yırtık donunu satıyorlar. Milyon dolar. Yuh olsun size. Millet de gidiyor alıyor bir şeyler bir şey. Adamlara işte bir kıymeti harbiye vermek için. Halbuki Allah'ın dinde sineğin kanadı kadar itibarları yok. Kitapsız ya namaz abdest adamlar. Görmüyor musunuz gavurlarda ne mücadeleler oluyor şurada ortalıkta. Onun için biz Resulullah'ı seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Canımızdan da çok onu seviyoruz. En büyük değerimiz odur. Önderimiz odur, liderimiz odur, rehberimiz odur, üsve-i hasenemiz odur. O halde onu sevmeden imanımız tamam olmuyorsa, canından çok sevmeden iman kemal bulmuyorsa, sevmek için tanımak lazım diyorum. Tanımak için okumak lazım diyorum. Kaç dakikanı Resulullah'a okumaya ayırdın ya? Gelmişsin 40-50 yaşına ortalama ya. Kaç dakikanı, kaç gününü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailini, hilyesini, efsafını, ahlakını anlamak için vakit harcadın. Okumak da etmez. Tekrar tekrar. Neden? Aklında bir şey kalsın. Ben bu hareketim. Aklında bir şey kalacak. Millete bir şey anlatacaksın daha. Kimden bahsedeceksin yani? Kainatın Efendisi'nden bahsetmeyeceksin. Ya kimden bahsedeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Anamızdan babamızdan ne fayda var ya? Kim bize şefaat edecek ahirette? Anan kaçacak, baban kaçacak. Dedenden iftihar etmeyi bırak atandan, aşiretinden, kabilenden. Kimseden fayda yok. Ancak Muhammed Mustafa'dan falan. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ben size Allah için söylüyorum. Allah için bu kitaplardan böyle ezberleyecek ki bunlar hepsi küçük, kısa. İnsan birkaç kere oku. Her sene bir kere oku ya. Her sene bir kere oku ne var? Mevlid münasebetiyle oku. Şaban-ı Şerif Efendimiz'in ayı bir de o münasebetle oku. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne olur yani? Eline mi yapışır? Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Aleyhi. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve ala an ya sahibi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim la ilahe illa ente ve la ne'am. İlla iyâke fe'afu anna a'afina ve teqabbel minna enneke entes semî'ul alim. Allahümme ce'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ahvâli ve Allah. Şuhana khayral ceza khususun şeyhuna ve ruhu ruhina adina. Hacı Ali'nin hayden lehi sıkabı ve hacı Mahmud lehi kaddesi Allah'a sırarımul aliyye. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bizden evvel vefat etmiş olan burada isimler zikredilen Mehmet, Kerem, Zeki, Nusrat, Şevki, Mithat, Ahmet, Satılmış, Osman, İhsan, Sultan Bedriye, Nihan Mevlüde meyit ve meyitelere rahmet eyle. Azapları varsa defurof izale eyle. Bizim de geçmişlerimize garık garık rahmetler eyle. Kabirlerine nur eyle, derecelerine âli eyle. Ya Rabbel Alemin, azapları olan varsa cuma gecesi hürmetine azaplan. Def'u ref'u izale eyle. Allahümme amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesâ'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Sevaplarının nurunu mahşer sabahına kadar azapları def edecek şekilde kabirlerinde ipka eyle. Amin diyen dillerin nuarı cahiminden azad eyle. Her türlü hayırları ihsan eyle. Her türlü şerlerden emin eyle. Amin, amin. Haftaya Rabiül Evvel ayında, Mevlid-i Şerif ayında derneğimizde, cemaatimizle cem eyle, manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle. Ve mübarek eserleri okuyup istifade etmek nasip eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar, muhabbetimizi gün be gün ziyade eyle. Ölene kadar artır, ölene kadar artır. Ve kabirde bu benim peygamberim diyebilmek, seve seve rahatlıkla diyebilmek cümlemize müyesser eyle. Bu Mevlid aynı dolu dolu geçirmek nasip eyle. Mevlid gecesinde çok büyük füyuzat tecelliyat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük teveccühlerine, hediyelerine, ikramlarına, himmetlerine cümlemizi mazhar eyle. Onun hakkında konuşmak, onu düşünmek, ondan anlatmak, onu örnek almak, onun hadislerini tebliğ etmek suretiyle, onun dinine nusretle yardım etme şerefiyle cümlemizi müşerref eyle. Allahümme amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi eşhâhî. Kâfe ve lâ ruhu ruhuna. Hâsaten ve lâ ruhim vâti. Ve envâtil müslümin envâti. Cemaatil hâdırîn ve envâti. Men zükürat esmâ fiyatil. Fî hâdel meclis el-Fâtiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.